هر کسی که با پیغمبر مناسب نیست، ممکن نیست که پیغمبر خیانت بکند. هر کسی که خیانت بکند با خیانتش در روز قیامت حشر می شود. ثم توفى كل نفس باز پوره پوره داده می شود، هر نفس را ما کسبت آنچه کرده و هم لا یظلمون، و برشان ستم نمی شود. افمن اتبع رضوان الله، آیا کسی که در پی خوشنودی خدا رفت، که من با عبی سخط من الله، می باشد مانند کسی که بازگشت به خشم خدا؟ و مأواه جهنم، و بازگشت او دوزخ است. و بئس المصیر، بد جای رفتن است. دوزخ بد جای رفتن است. می شود که کسی رضای خدا را بپیماید و کسی دنیا را بپیماید، ارزش یکسان بوده باشد؟ نه، ممکن نیست. هم درجات عند الله، ایشان بر مراتبی هستند نزد خدا. ایشان کسایی که در این صفوف حرکت میکنن مراتبی دارن نزد خداوند متعال. والله بصیر بما يعملون، الله بیناست به آنچه که میکنن. لقد من الله على المؤمنين، و تحقیق احسان کرد الله جل جلاله على المؤمنين، بر مؤمنان. اذ بعث فيهم رسولا، در انگامی که فرستاد مبعوث کرد در بینشان پیغمبر را. من انفسهم، از نفس خودشان. من انفسهم، از بهترین خانوادهشان. الله بهترین شخص را از بهترین مکان برش انتخاب کرد. الله از نفس خود انسان ها پیامبر را برش فرستاد. یتلو علیهم آیاتی، میخواند برشان آیات های خدا را. و یزکیهم، از شرک و نفاق پاکشان میدارد. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیمشان میدهد قرآن و الحکمت، از سخنان سودمند. حدیث پیامبر سخنان سودمند است. و الحکمه، علم را الله برش میدهد. عجیب است. ولی که هسته انسان تعجب میکنه، خب؟ ولی خب رواج همی شده که چه میگه اصلاحات اداری نی؟ کارای شروع میکنه که کی اداره را میفهمن. عزیزا صحابه پیامبر نه اداره را بلد بوده، نه کدام پوانتون را خوانده بوده، هیچ چیزی را نخوانده بوده، ولی ایمان به الله داشتن، خائن نبوده. و من یتق الله، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، هر کس که تقوا را پیشه کرد، الله وسیله تشخیص حق از باطل برشون میده. و اتق الله و یعلمکم الله، تقوا را پیشه کرد، الله بر تو تعلیم میده، در این بسترد الله بر تعلیم میده. ولی شما فکر بکنین امارتی که اصحاب پیامبر کردن، قیادتی که اصحاب پیامبر کردن، رهبری که اصحاب پیامبر کردن، کدام جندال امروز میدنم؟ کدام دکتر آواده امروز میتونم؟ الله شاید است که کل گف در تقوا است. تقوا را پیشه بکن، الله علم بر تو میدهد. تقوا را پیشه بکن، الله بر تو چیز رد میدهد که تو نمیفهمیدی دیروز. به ظاهر و به نکتایی و به دریشی نمیشود مای وطن جور بکنه، و کلای شکو نمیشود این وطن جور شود. آنچه که ای را جور میکنن، دین جورش میکنن. به تخریب دین کار نکنین، به تقویه دین کار بکنین، الله ای وطن جور میکنن، جورش میکنن. خیانت کن میشود، خیانت که در نکتایی دیپلوماتش نه، خالی بایی طرف دالت پر میکنن، میگرزه بازی وطن جور میکنن. قهد رجال خود افغانستان نیست که هیچ کس دیگه نبوده باشه. آزادی وطن را کسایی که بخونشان نگه کردهشان میتونن، دیمان داشته باشین. خائن نمیتونه ولو که پروفسور بوده باشی وطن جور بکنه. شما خبر ندارن، خب قسم به خداست به اندازه میلیون ها افغانی و دلار است که دزدی میشود. معاملات یک بیچاره که یک 2000 تا رشوت بخوره، باز همین رشوت خورد. بیان که مردمی که کلی وطن فروختن و در قوم خود فرو بردن، هر معامله شان به ده ها لک دلار است که میخورن. اینه که پرسان میکنن در هر وزارتی که برین، عجیب است. کسی پرسان نمی کنن. یک دونه دیواره که جور بکنن باز میگه دلک شد. کسی پرسان نمی کنن از کجایی دلک شد. بنابراین این خائنایی که خدا به اصطلاح پروفسور می دانن، خدا لکس می کنن، قدر می دانن، این می آسن که انتظار می کنن. الله جل جلاله نگه هم درجات و عند الله، ایشان به مراتب ان نزد خدا، و الله به آنچه که بندانش میکنند به او بینا است، به او بینا است. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیمشان میدهد کتاب و الحکمه، سخنان سودمند. در دین سخنان سودمند است که جورت بکن خیانت نمی کنی. خیانت که نکردی همه چیز جور میشود. خیانت نکنی. کسی که خیانت بکنه باز دیگه او هر قدر پول فساد بوده باشه خیری نیست. و الحکمه دین سخنان سودمند به منافع خود و جامعه است. و این کان من قبل لفی ضلال مبین، هر آنه بودن پیش از دین در گمراهی بسیار روشن، در گمراهی بسیار روشن بودن. اصحاب می رفتن برای یک بوتی که اصلا تراش رو با او سجده می کردن، خسته خورما رو می کشیدن، باز پچاخ پچاخش می کرد، سر جور می کرد، دست برش جور، پای برش جور می کرد، بازو رو به بسیار ناز و ایچه آستا می آرد، سر بارش می ماند، باز می گفت ما را نگاه بکن. پس که گشنه میشن با آسایی که دست خدایش همی خور، با سرش همی یکم کل خدا را میخورن. این رقم گمراه بودن. الله با واسطی از دین چنان عظمت برش نصیب میکنه، چنان شجاعت برش نصیب میکنه که تعجب انسان میکنه. در جی اصفهان جبهه مسلمان ها با امپراتوری روم ایران روبرو شد. بعد از جا یه قماندان جبهه گفت که از ایران که یک بار ما هیچی میکنم ترسط میکنم حالت وزوجهشی از آخر خاطر او طرفی بیده که مسلمان ها هستن گرد واری عجیب، لباسش رقم رقم، لنگی های عجیب لاغر. تحجاب کردن تا ایجا چطور آمدن، تا ایجا چطور آمدن در مقابل صفحات گرفتن. بعد گفت که کس رایی بکنی که من رایش گرد میزنم، کسی رو رای میکنه خب یکی از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام میآید امرایش گپ میزنه. وقتی که گپ امرایش میزنه میزنه در اخیر از خیمه که بیرون میبرد و اساطر خود میگه که شما صلاحیتون برشان بسپاره. هر دو مسلمان در راه میره و تو سری اسب بودی از اسب برش پایین شو اسب بده اختیارش بده. راه که قید بود اول اختیار بر مسلمان بده که سر راه تیر شد. یه عسکرهای دیگر یک رق رق سعی میگن چرا دو لک دو نیم لک نفر عسکر هستین. گفت نه، این مردم با الله ارتباط داره و شما ندارین، این مردم یک دیگر خواهد دوست دارن شما دوست ندارین، این مردم مرگ از اون دیگر دوست دارن در مقابل ازا نمیتونن بجنگه. بنان نهار میکرده ایلا برشونی که اینا عدل میکنن خائن نیستن و شما به خاطر دنیایتون میجنگه. همیشه ریسپانا پشتتون هست. کسی که ریسپان داشته باشد تمیز شد، اون نمیتونه کامیابی رو حاصل بکند. الله جل جلاله از اتو مردم بواسطی از دین بدون پوانتون امتر شخصیت آجور کرد. آلی هم همیگه پس حکومت اسلامی توسط عقیده و تقوی می آید. از این حکومت های اسلامی توسط از این هم یکی که ظاهر جور بکنه، ظاهر جور بکنه خیانت زیاد می شود. اصل ایمان و عقیده را جور بکن. اولا ما اصابتتون، آیا وقتی که رسید به شما مصیبتون رنجی قد اصابتون مثلیها، رسانید دو چند آن را به دشمن، با دشمن دو چند از را رساندید. قلتم ان هذا، قلتم میگوید ان هذا از کجا آمد این مصیبت؟ قل هو من عند انفسکم، آلی این شکست از جانب خودتان آمده. بار دیگری به دشمن دو چند ضربه رسانده بودی، آل شکست خوردی من عند انفسکم، از طرف خودت شکست آمده، خود خراب کردی، جور بکو خود کامیاب میشه. قلتم ان هذا، آلی میگن که شکست خوردیم، از کجا صاحب شکست خوردیم؟ قل بگو ای فیغم هو من عند انفسکم، این به سبب اعمالت است که از جانب خودت صورت گرفته. خودت مسلمان هستی پشتو فاسی را شروع کردی، مسلمان هستی که کافر و کمان استستادی، مسلمان هستی ائتلافا را شروع کردی، از این خود را الله ذلیلت میکنه، از این خود را الله ذلیلت میکنه. این کار نکو، با تقوا و دین با ارزش هایت باور داشته باش، الله هیچ کافر را ذلیل نمیکند. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز تواناست. از جمله چیزی که خود اصلاح کردی پس الله تو را اصلاح میکنه، پس قیادت نصیبت میکند. و ما اصابکم، و آنچه که رسید به شما، یوم التقى الجمعان، روزی که به هم آمدند دو گروه، فبإذن الله به حکم خدا بود، ولیعلم المؤمنین، و برای این که متمیز سازد الله مؤمنان را. دو چیز شکست، دو چیز داشت، یکی که به حکم خدا بود، شما چرا حکم خدا را در زندگیتان تطبیق نکردین؟ دومی که مسلمان ها از منافق جدا شود. ولیعلم الذین نافقوا، و برای آن که متمیز سازد کسانی که منافق بودند. و قیل گفته شد لهم برایشان تعالوا بیایید قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، در راه خدا کارزار و جهاد بکنید، اویدتاو یا دفع بکنید دشمن را، دشمن را از خانه تان دفع بکنید. قالو گفتن لو نعلم قتال، اگر ما میدانستیم جنگ را لتبعناکم، البته پیروی شما را میکردیم. عبدالله ابن ابی سلول وقتی که برگشت با طرفدارای خودش، پس آن که شکست مسلمان ها را دید و مشکلات دید، بعد از بازخواه دیگر در غم از اونا شریک کرد و گفتن که لو نعلم قتالن لتبعناکم، ما متاسف هستم اگر میفهمین که شما با جنگ روبرو میشین، ما حتما در پهلوی شما ایستاده میشدیم. الله هم للکفر یومئذ، آن مردم با کفر آن روز اقرب منهم للایمان، نزدیکتر بودن از ایشان به جانب ایمان، با کفر از اسلام که نزدیکتر بودن. از خاطر حدیث پیامبر خدا علیه السلام وقتی که جهاد فرض میشه و کسایی که جهاد نمیکنن اینا با کفر نزدیکتر هستن، نزدیکتر هستن با کفر از اسلام کردن. و ایتون گفت اینیست که لا اله الا محمد رسول الله بگوی گفت حل شود، نه، جهاد یک موضوعی است که این در فرائض داخل است، در فرائض. یقولون بی افواهیم، میگن با زبانهایشان، ما لیس فی قلوب آنچه که نیست در دلهایشان، والله اعلم بی ما یکتمون، الله داناتر است با آنچه که میپوشن، الله با آنچه که میپوشن با او خوب علم داره که اینا باور بیدین ندارن، باور بیدین ندارن. الذين قال لاخوانهم، آنان که گفتند برای برادرانشان، وقعدوا وبازنشستند، لو اطاعنا ما قتلوا، اگر گفت ما را قبول میکردند ما قتلوا کشته نمیشدند. در حق شهدا امیر باز میگفتند، اینو نگفتند که در خانه شهید گیت باش بگه مبارکت باشد، فرزند عزیزم که پدر شیرین تا از دست دادی و سبب عزت ما شد و از تو شد، اینو نگفت برش، اتو برش نگو که مبارکت بوده باشد او خونی که صبح انشاءالله شفاعت ما تره میکند، مبارکت بوده باش این مراحل است که الله نصیب یگان کسی میکنه و یتقی بمینکم شهدا، او جا کرا باشی جا کار خوبی نشتاره. ما گفته بودیم که نرو بجا، این رقم کلمه را میگوید، لو اطاعنا ما قتلوا، اگر گفت ما را قبول میکنه کشته نمیشدن. قل بگو ای پیغمبر، فدرعوا عن انفسكم الموت، دفع بکن از جانهایتان مرگ را، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. پس گفت ایست که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ولا تحسبن، ما پندار الذين، آنانی که قتلوا کشته شدن، في سبيل الله، در راه خدا، اموات، مردگان، ما پندارید آنانی که در راه خدا کشته شدن اموات، مردگان، بل احیاءون، بلکه اینها زنده هستن، عند ربهم یرزقون، نزد پروردگارشان روزی میگیرن در جنت. اصحاب پیامبر علیه السلام وقتی که به شهادت رسیدن گفتن که الله از اینها استقبال کرد بسیار بلندی و خداوند متعال برشان فرمود که چی میخواین؟ گفتن یا الله همه چیز بر ما دادی و ما میخوایم که به دنیا برگردیم باز شهید شویم، باز بیاییم، باز برگردیم، باز شهید شویم. الله میفهمه که چنین کاری را ما حکم ندادیم. بنان آواز باز گفتن که یا الله خبری از این نعماتی که ما او را داریم او را برای اهل بیت ما برسان. الله باز آیت را نازل میکنه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، و ما پندارید آنان را که کشته شدن در راه خدا اموات، مردگان، او را مردگان نه که مرد دیگه دیگر آوری سرش خاک انداختیم، بل احیاء، بلکه اینها چی هستن؟ متلذذون، اینا لذت میگیرن از زمو زندگی و برزخیشان، این در رب نزد پروردگارشان، یرزقون، رزق میگیرن در جنت، در نزد پروردگارشان رزق میگیرن، رزق میگیرن. فریحین بما آتاهم الله من فضله، شادن با آنچه که الله داده ایشان را از بخششش، و یستبشرون و خوشوقت میشان، بالذین لم یلحقوا، به سبب آنانی که به ایشان لم یلحقوا، نپیوستن، من خلفم، از پشت ایشان، با پشت از اونها خوش میشان که کی است که به این صف دیگری ما میاد، دروازه شهادت را باز میگیرد. الا خوف علیهم، و به سبب آن که هیچ ترسی نیست بر ایشان، ولا هم یحزنون، و نه ایشان اندوهناک شوند. مسلمان چی میکنن؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، خوش میشان به سبب آنانی که با ایشان نپیوستن، از پس ایشان با نام خوش میشن که یه حمله جهاد را پیش میبرد، جهاد را پیش میبرد. خداوند مطال شارقی شهید ببخشد، الله را ببخشد. در ابتدای جهاد که کل رهبرها در سر جنازه شامده بود، در سر چیش نوشته کرده بودن که ای شارقی عزیز، از ما بر عمر و بعد نیازی و کی و کی سلام برسان که رفقای شما همش به بیراه رفتن، رفقایتان به بیراه رفتن. هر رهبر سا تیر میدید پاسیتو میکرد سیسی؟ راست میکرد به بیراه رفتی دیگه، اینجا خوب باید قبول بکنی هنچی که به بیراه رفتی. ولی انسانایی که باز به خط روان هستن، او شهدا در روز انتظار میکشن، او شهدا انتظار میکشن که سری سرزمینیم چی کسی حاکمی است، بر سر ریاست جمهوری بیرق چی کسی رد میدند، در محاکمم کدام قانون میشلد، یتیمم به کجا میرود، بیوهم به کجا میرود. ایره الله ایره امید دارن که یک تعدادی هستن که در فکر ایدی هستن. الله اکبر، سخت شهده از ما خفا هستن، ایره ایمان داشته باشین، سخت خفا هستن. الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و بسبب آن که هیچ ترسی نیست برشان و نه هم غمگین می باشند. یستبشرون به نعمت من الله، خوشبخت می شان به نعمت خدا و فضل و فضل او، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و ای که الله ضایع نمی کنه مزد مؤمنان را، الله مزد مؤمنان را ضایع نمی کنه. معنا گفتید که اگر تنها تو در راه خدا جهاد بکنی، هیچ کسی در افغانستان نمی کنه، الله برای تو مزد می دهد. دقیق شوید دیگر. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، هیچ کس شهاد نکن تو با تنهایی در 30 میلیون انسان یک نفر جهاد بکنه، الله به تو خبر پاداش میده. انتظار زیر نگاش، اقتدار چی میگه وانا خیشی بکنیم، وطن دار قائد شو، خودت رهبر شو. الذين استجابوا لله، آنانی که قبول کردن حکم خدا را و رسول از پیغمبر را، من بعد ما اصابهم القهر، بعد از آن که رسید به ایشان زخم. للذین احسنوا، و کسانی که نیکوکاری کردن من هم ازشان، و تقوا و تقوا پیشه کردن، اجر عظیم پاداش بزرگ است. این آیت اشاره به غزوه حمرالاسد است، به این عنوان که وقتی که مشرکی در جنگ پیروز شدن و در منطقه روحا رفتن، او جا کتکلشان آمد که ما چی کردیم؟ ما باید به مدینه منوره داخل می شدیم، خانه مسلمان ها را چور می کردیم، زنایش هم می گرفتیم، کل گره می کشتیم، بعد از اون می آمدیم. ما باید چند نفر را کشتیم، ولی پس روان شدیم. در این فکر افتیدن، یک بار گفتن که نه پس بگردن و این کار از سر بگیرن. پیغمبر خدا علیه السلام از رجوعی از اونها خبر شد. وقتی که خبر شد، پیغمبر خدا حکم کرد که آنانی که در غزوه احد شرکت کرده بودن صرف اونها برن، ولو که زخمی باشن. کسای دیگر تازه نفس در این جبهه داخل شده نمی کنن. و همون صحابه که زخم داشتن، تکلیف داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. آنانی که اجابت کردن حکم خدا و پیغمبر را بعد از آن که رسیدشان را القرح و زخم، للذین احسنوا، و کسانی که نیکوکاری کردن، منهم ازشان، و تقوا و تقوا پیشه کردن، اجر عظیم پاداش بزرگ است. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام و حکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با وسط مشکلات و سخمهایی که داشتن از خانه بیرون مدن. آماده شدن مسلمانان در برابر مقابله مشرکین در 8 کیلومتری مدینه منوره، این پیام است که یقینا عشق و علاقه مسلمانان را به دینشان برای ما شما تثبیت میکند. الله هم گفت بر اینها که چنین نیکوکاری کردند و از مخالفت امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خود را نگاه کردن پاداش بس بزرگ است. طبیعی که مردم ریاکار و منافق برای ای اصحاب ای را هم گفتن که این الناس قد جمعوا لکم فخشوهم، بسیار گروه بزرگ در مقابل شما ایستادگی کردن، از اینها بترسن که نشان شما را شکست بدهد. با وسیله ازی هم الذین قال لهم الناس، آنانی که گفته شد گفتن برایشان مردم ان الناس قد جمعوا لكم، هر آن مردم جمع کردن برای مقابله شما، فخشوهم، بس بترسید از لشکر، فزادهم ایمانا. پس این اعلان از این انسان منافق زیاد کرد ایمانشان را به الله و قال گفتن حسبنا الله، کافیت ما را خدا و نعم الوکیل، و خوب کارساز است الله. تضیف نمودن روحیه مشرکین توسط معبد خزاعی صورت گرفت. این موضوع اگر شما میخواین تفصیلی بگیرین به طرف سیرت پیامبر خدا علیه السلام و تحلیل غزوه احد مراجعه بکنین. در اوجا هم معبد خزاعی برای مشرکین گفت که مسلمان ها با قوتهای دیگری که از مدینه بودن یک جا شدن و در مقابل شما سفارایی میکنن. بعد از این گفت مشرکین فهمیدن که نشود پیروزی ما باز به شکست تبدیل شود، از او خاطر باز به طرف مکه حرکت کردن. و مسلمان ها که در او در حمر الاسد رسیدن، باز معاملات تجارتی خود را کردن، بای فروش کردن، الله برشان مال هم نصیب کرد. این آیت ها بر ما ای را نشان میدهد که چه بسا از اوقات الله جل جلاله زمینه ای را مساعد میکنه که در عقل ما شما برخلافی از او است. اصحاب پیامبر رفته بودند و مقابل دشمن با وقتی که تکلیف دیده بودند زخم داشتند، با وقتی از این حالت رفتند و الله دشمنشان را روحیش ضعیف کرد و به طرف مکه فرار کردند. ولی مسلمان ها این رفتنشان دو فایده کرد، یکی مال تجارت را حاصل کردند، فایده دومش که در ذهن هر انسان منافق رسان که مسلمان شکست را به رسمیت نمی‌شناسد. هرگاه شکست را بار دوم تجدید نیرو میکند، باز ایستاده میشود. و این موضوع را به حد مهم بود که پیامبر خدا علیه السلام گفت کسی که در غزوه احد با ما نبود او بار دوم رفته نمیتوند. کسی که با ما در این غزوه نبود بار دوم رفته نمیتوند. از این خاطر الله جل جلاله نتیجه از این برنامه که مردم برش گفت که در مقابل شما لشکری بزرگی استاد، فخشو هم از اونها بترسید، فزاد هم ایمانن. این اعلام آمادگی دشمن زیاد کرد ایمان از اینها را به الله و پیغمبرش. و قالو گفتن حسبنا الله، کافیست ما را خدا، و نعم الوکیل، و نیک کارسازم الله هست. علما نوشته میکنه که ارگاه مسلمان ها با مشکل روبرو میشن این کلمه را زیاد بگوین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. این کلمه را زیاد بگوین، انشاءالله الله با واسطه از این کلمه و اذکار پاهایشان را استوار میبخشن. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. فانقلبوا بنعمة من الله، پس بازگشتن به نعمتی از جانب خدا و فضل و فضل او، لم یمسسهم سوء، نرسید ایشان را هیچ بدیه، و تبعوا رضوان الله، پیروی کردن رضای الله را، والله ذو فضل عظیم، الله صاحب فضل بزرگ است. انما جزی نیست که ذالکم الشیطان، این خبر دهنده شیطان است. انما ذالکم الشیطان، ای خبر دهنده تضعیف روحیه مؤمنین شیطان است، ولو که بر لباس انسان بوده باشد. یخوف و اولیاءه، میترسان دوستانش را، دوستان خود را میترساند. تبلیغات زهراگین سر کی تأثیر میکنه؟ آنانی که صفات شیطانی در وجودش باشد. با مؤمن اصلا تأثیر نمیکند، زیرا مؤمن همیشه چی میگوید؟ یک پهلویش میگوید که شکست و پیروزی از طرف خدا هست، الله که برمی را لازم دارد من قناعت میکنم و بر رضای الله تسلیم هستم. شهادت را معیار میداند، نه شهادت را مصیبت. دوم ای که شهادت ها را وسیله قربشان و نزدیک شدنشان به الله میداند. شیطان است که دوستایش را از مرگ میترسونه، از شکست میترسونه. انما ذلکم الشیطان، جزی نیست که خبر دهنده تجمع لشکر کفار، شیطان است یخوف و اولیاءه، میترسن دوستانش را. میشود که مفعول اول حذف بوده باشد، ای یخوفکم اولیاءه، میترسن دوستان خود را. یکی یخوف و اولیاءه، صرف دوستان خود را میترسن. فلا تخافوهم، پس نترسید از ایشان، و خافونی و خاص از من بترسید. الله میگه که صرف از من بترسید، نه از شیطان، نه از دشمن و نه از ساز برگ دشمن. این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، اگر مؤمن و باورمند هستید، صرف از الله بترسید. این زندگی دروزی از آنچه که ما پیش الله میبریم در رابطه با اعمال خود که مسئولیت داریم، در جوابگویی با اعمالتون از الله بترسید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، غمگین نکنه تو را ای پیغمبر. الذين يسارعون في الكفر، آنانی که میشد تابند در یاری کفر. همیشه کفار به خاطر اینکه بر مسلمان ها یورش ببرن، اطلاق ها جور میکنن، به این عنوان که پهلوی خود را گسترش میبخشن. تنها امریکا نیست، تمام کفار با هم یک جا میشان. بعد از به نام ائتلاف جور میکند، آیسف جور میکند. این کلش به خاطر ازی است که ما شما را بترسانم و گوه که مسلمان ها شور نخورن، که نقن یوروها از 38 کشور داری جا آمده. معنی اینه که باز مردم هستن که 50 نفرش نامده دیگه، 50 نفر خویلا نام خود را بخورن. این به خاطر ازی نیست، که به خاطر که ما را میترسانه که قوتهای کفار کل دنیا علیه شما قیام کرده. الله میگه این رقم کار پیشن ای را قیام میکردن. ولا یحزن که، غمگینت نکند. الذین یسارعون فی الکفر، آنانی که میشتابن در یاری کفر، در یاری کفر همیشه میشتابن. انهم لن یضروا الله شیئا، هر آن ایشان هرگز زیان نرسونن به دین خدا چیزی را. اینا به دین خدا به مسلمان با وصل ائتلاف جهانیشان ضرر رساندن میتواند. یورید الله، الله میخواهد، الله یجعل لهم، که نگرداند به ایشان حظاً فایده فی الاخر، که در آخرت الله میخواهد که به اینها هیچ فایده در آخرت ندهد. و لهم عذاب عظیم، و برای ایشان از عذاب بزرگ. الله میخواهد یک طور غمگین نسازد. یورید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره، الله میخواهد که نگردن به ایشان کدام فایده ای در آخره. در دنیا چیزی فایده را به اساس اتفاق و تجمعی که میکنن شاید جمع بکنن، ولی برشان عذاب عظیمی است. یک نکته ای که بسیار مهم است و ما شما باید ای را بفهمیم، امیر هم که دشمن میخوان ائتلاف جهانی بکنن، الحمدلله مسلمان ها هم ائتلاف جهانی میکنن، ایره ایمان داشته باشن. ایتو نیست، این طرف که اگه ائتلاف جهانی است، این طرف هم ائتلاف جهانی است. این طرف هم مسلمان های بسیار ضعیف و ایمان به حرکت آمدن، آنانی که دیروز خواه کرده بودن امروز خواه نکردن. بنان ایتو نیست که یک پهلو بوده باشه، این طرف هم قوت است، این طرف هم قوت است، و این قوت ها قوی شدن میروند. ویره ای چیزیست که عملا ما میبینیم و مشاهده میکنیم، و الله جل جلاله با واسطه سی قوت ها قوت اهریمنی کفار خام ها شهد میدهد. ان الذین اشتروا الکفر، هر آنانی که اختیار کردن کفر را بل ایمان به عوض ایمان، لن یضر الله شیئا، هرگز ضرر نرسانند به الله چیزی را، ولهم عذاب علیم، و برایشان عذاب دردناک است. قسم به الله هست، اگر این توطئه ها که علیه مسلمان ها و اسلام روان است، این بر ضد کدام دین دیگری روان می بود، در دنیا امروز یک نفرم از اون دین باقی نمی ماند، یک نفرش هم نمی ماند. ولی الله می فرماید که آنان که کفر را اختیار کردن و اسلام را ترک کردن، لن یضر الله شیئا، هرگز ضرر نرسانند به الله شیئا چیزی را، ولهم عذاب علیم، و برایشان است عذاب بسیار دردناک، عذاب دردناک برشان است. ولا يحسبن الذين كفروا و نپندارن آنانی که انکار کردن از توحید خدا انما نملی لهم خیر لانفسهم که مهلت دادن ما در حق اونها خیر است. اتو نپندارن که آنانی که کفر را اختیار میکنن دوستی کفر را اختیار میکنن انما نملی لهم خیر لانفسهم که مهلت دادن ما برایشان در حقشان بهتر است و خوب است. انما جز نیست که نملی لهم مهلتشان میدهیم لیزداد و اثمن تا بیفزاین در گناه بیفزاین و لهم عذاب و مهین و برایشان عذاب خار کننده است. همیشه مسلمان ها را یک که در مقابلش استادگی میکنن یک تعداد منافق هاست که در پهلوی دشمن و کفر قرار میگیرن. الله میگه که آنانی که در پهلوی کفر قرار میگیرن تو فکر نکنن که اینا با عزت بوده باشن، نه، یکشن و خود دنیا دارن، یکشن و خود زندگی دارن. انما نملی لهم لیزداد اسمن، ما برش مهلت می تا در گناه بیفزاین تمام روز قصرها را جور میکنه و طلا را جور بکنه دیگه، پیسه را پیدا بکنه، تجارت های خود را بکنه، روز به روز به گناه آغشته میشن. یک هتل جور بکن دوجا فحاشی و رزالت بوده باشه، الله سر تو محاسبش میکنه. یک دانه موسیقی را بگذاری در جای، الله از سر تو محاسبش میکنند. کسی کار غلط میکنه، الله از سر تو محاسبش میکنند، زیرا تو زمینه برش مساعد کردی. و لهم عذاب مهین و برایشان عذاب خار کننده ای است. ببینیم که ما کان الله لیذر المؤمنین، نیست الله که بگذاره ترک بکنه مؤمنان را، علی ما انتم علی، بر حالی که شما هستید، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا جدا نکنن ناپاک را از پاک. الله این تو حالت نمیره که هر کس لا اله الا محمد رسول الله بگه اما تو بگذار شد، نه، چنین نیست. ما کان الله، نیست خداوند متعال، لیذر المؤمنین، که بگذارد مؤمنان را، علی ما انتم علی، بر حالی که شما هستین. کلتان نه منافق کسی بشناسد، نه مؤمن کسی بشناسد، نه مجاهد کسی بشناسد، نه غیر مجاهد کسی بشناسد. حتی یمیز الخبیث، تا جدا کند انسان ناپاک را از صفوف پاک مجاهدین، من الطیب، از صفوف پاک مجاهد. الله ای تو یک شکست ها و مشکلات و شهادت ها و تکلیف ها را میرسد که جدا بکنه کی رازگوست و کی دروغگوست. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، و نیست خداوند متعال که مطلع گردن شما را به امور پوشیده. این جواب برای این است که کسی بگه خود چطور بکنیم که بفهمیم که مجاهد کی است. الله میگه که خودت مغز تبه کار بر تو، فکر تبه کار بر تو، زحمت بکش. هیچ کسی نبوده خودش در صفحه جهاد پیش برو و نظام قراول خودت تشکیل بده، خودت رهبر شده. این نیست که همیشه دنبال روی ما بکنیم. در دین چی نیست؟ دنبال روی نیست، دین خفت است. کسی نره سرش تو سرش برو، این دین نیست. این نمیه که همیشه پشت کسی تو باید بروی، یکان بار تو بشو که دیگر ها پشتت بیاد. این تو الله نبیاد. نیست خداوند متعال که مطلع گردن شما را بر امور پوشیده، ولیکن الله یجتبی، ولی الله بر میگزیند من رسول یا پیامبرایش من یشاء، کسی را که بخواهد. معجزه برش میده، بعضی از مغیبات را با وحی برش اشکار میکند، بعضی از مغیبات را با وحی برش میده. همچنان الله به بعضی اولیاء اللهش میرقم میکند، بعضی چیزایی که بر منفعت مسلمان است الله جل جلو به اولیایش چی میکند؟ بر او الهام میکند. حضرت عمر رضی الله عنه در روز مبارک جمعه میشیند خطبه ایراد میکند، بعد یکی از گروپ های مجاهدین در عراق میجنگند و اما تو خوابشان برده باشد. وقتی که دشمن میخواد که در عقب سرشان عملیات بکنه، حضرت عمر اجا خطامه یا ساریه الى الجبل. ساریه قماندان جنگ بود، ساریه به طرف کو متوجه شد، به طرف کو برو. وقتی که بیدار میشه با آواز حضرت عمر که در مدینه گفته، او جا بلند میشود. بنان ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، الله انتخاب میکنه با بعضی از چیزایی به واسطه وحی در اختیار پیامبرش میگذارد. فآمنوا بالله، پس یقین بکنید به الله و رسوله و پیامبرش. به الله و پیامبر چی بکنید؟ یقین بکنید. این یقین را پیامبر خدا علیه السلام در غزوه احزاب هم برای ما شما بیان کرده. روز بسیار سختی بود. قرآن کریم از او حکایت هم میکند که 12,000 مشرکین مدینه منوره را محاصره کرده. پیامبر خدا علیه السلام وقتی که میفهمه که نمیتونه در مقابل دشمن بیرزمد، یک خندق را میکنند و این خندق فاصله در بین دشمن و در بین مسلمان است. در همچون یک لحظاتی که خندق هم میکنه یک سنگ کلان مبرای اشکنده نمیشود و وسایل هم در اختیار مسلمان است و او سنگ بهترین به اصلاح حالت پل داره که دشمن بتانه از او عبور بکنند. پیامبر خدا علیه السلام یک کلان را میدن، یک کلان که میدن یک چچک از این سنگ بلند میشود و با واسطه اون مو آتش پیامبر خدا میگه الله اکبر، خداوند متعال کلیدهای فارس برانداد و توسط ازی روشنی مقصرهای فارس دیدن که امتم با او تسلط پیدا میکنند. کلان دیگر که میزد باز گفت که الله اکبر، الله کلیدهای روم برمداد و قصرهای روم را مشاهده کرد و امتم با او تسلط پیدا میکنند. بعض امیر هم از مصر را میگفت که مرا الله کلیدهای مصر برانداد و امتم به او تسلط پیدا میکنند. در همچی یک حالت الله چی میگه که فآمنوا بالله، با الله باور داشته باشین و رسولی به پیامبرش باور داشته باشین. ولو که دو وقت این تو یک حالت بود بسیار ضعیف بودن و خداوند متعال او حالتشان به این تو یک حالت تبدیل کرد که یقینا نیام فراتی به هر آدم بردن. و این تؤمنوا، و اگر ایمان داشته باشید و تتقوا و پرهیز بکنید از شرک و کفر و دوستی با کفار فلکم اجر عظیم، پس برای شما پاداش بزرگ است. مستقیم.com تقدیم میکند. تبنى الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله و نپندارن آنانی که بخل میوزن بما آتاهم الله با اونچه که الله داده ایشان را من فضله از مال هو خیر لهم، این بخل بهترش در حقشان. جهاد همیشه با پول مسلمان ها میشود تقویت شود، مسائل دینی با پول مسلمان ها ضرورت دارد که و فی اموالهم حق معلوم، در مالهای هر مسلمان حق برای دین هم است که در پیشرفت از او باید بکار برود. یک تعداد مردم سینه خود خائن میگیره سر جیبشان دست میمانه که نه ای پول باید زیاد شود که دیگه هم خانه بخریم، دارایی جور بکنیم، کشمکش ها بوده باشن، در آروسی ها و گفای بی معنایی را باز خرش بکنن. الله به اون مردم هم خطاب میکنه که ولا یحسبن الذین یبخلون، نپندار آنانی که بخل میوردن بما آتاهم الله با آنچه که الله برایشان داده من فضله از مال دنیا هو خیرا لهم، که این بخل در حقشان خوب است، این را نپندارن، بله هو شر لهم، بلکه این بخل بد است در حقشان، بله هو شر لهم، این که دستش را از انفاق باز می‌دارد این صفت بد است در حقشان. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، زود در گردنشان توقی می‌شود آنچه که بخل ورزیده به آن، آنچه که به آن بخل ورزیده اوش کلش توقی آتشین می‌شود در گردنشان یوم القیامه، روز قیامت. چرا؟ هر جایی که یک مسلمان مجاهد نان پیدا نکند، الله از پولدار مسلمان پرسان میکنه که خود در جبهه هم نرفتی و مسلمان کمک هم نمی کنی، ولی و حالا که بی معنا پولت مصرف میکنی، الله از تو باز پرسان میکنه. سیطوقون و زود توق کرده شوند ما بخلو به آنچه که بخل وردیدن به آن یوم القیامه، روز قیامت. ولله میراث السماوات، هر کسی بگوید که خدا بیا کمکش بکنه، الله میگه ولله میراث السماوات، مر خدا راست باقی مانده آنچه که در آسمان ها و زمین است، هر چیزی که در آسمان و زمین کلش بشه الله میراث، ولی الله تو را امتحان میکند. والله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که میکنید با خبر است، الله با آنچه که میکنید با خبر است. روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او در بیت المدارس یهود رفت و فنهاس یکی از علمای بزرگ یهود بود و در رابطه با او برای مردم خود گفت میزد. حضرت ابوبکر صدیق برگفت که از خدا بترست، تو خود میفهمی که حضرت محمد پیغمبر خداست و قرآن کلام رب العالمین است، ایمان بیار. بعد از بازو تمسخرانه گفت که ولی چطور ایمان بیاریم با او خدایی که فقیر است و ما از او قدر غنی هستیم؟ ای محمد شما خمه که خدا فقیر است، بنام با فقیر که بوده باشه چطور با او ایمان داره؟ این کلمه توهین آمیز را گفت. حضرت ابوبکر صدیق شفاعت کش کردن رویش زد. وقتی که روی زد بعد از او آمد و پیامبر خدا شکایت کرد و حضرت ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله این تو این با حریم الله هم تجاوز کرد، بنام ما تنت آن سن خود را بگیرم از خاطر در روی زد. هر قدر که ایمان قوی بوده باشد در مسائل دین عکس العمل قوی می شود، هر قدر که ایمان ضعیف می شود انسان بی غیرت می شود. غیرت در دین خدا هست، در دین خدا ایمان کسی که قوی بود غیرتش بیشتر است، ایمان کسی که ضعیف بود باز غیرتش کم تر است. شما می بینید که کسایی که با غیرت هستند سرنامه می شود سخت شجاعانه استاد هستند، کسی که ایمان ضعیف است باز می خیرت فقط زنان کسی کسی دزد خیر است، کسی مزاق کرد چی گفت است دیگه، اگر او طرف او طرف رفت چی خبر است. این کلش ضعف ایمانی است. ایمان قوی بوده باشه اصلا من قوی تر است. از این خاطر باعث که خانه از کیست؟ از یهودا. کل جایم یهود گرفته. حضرت ابوبکر نترسید دمی شفاعت اکش که دمی روی زد و نگفت که سر تن و سر ابوبکر چی می شود و کلمه حق در اموز یک جای هم براش گفت. این ایمانشون بسیار بلند بود، ایمانشون بسیار بلند بود. الله جل جلاله ادو بر ما و شما حکایت میکند لقد سمع الله. بعد این فنهاس انکار کرد که ما چنین گفتی را نزدیم. الله میگه لقد سمع الله و تحقیق شنید خداوند متعال قول الذين قالوا، سخن آنانی که گفتم ان الله فقیر، الله فقیر است و نحن اغنیا، ما توانگریم. الله فقیر است و ما بسیار غنی هستیم. سنکتوب ما قال، زود است که نوشته بکنیم آنچی گفتن و قتلهم الانبیاء و همچنان نوشته میکنه کشتن ایشان پیغمبران خدا را بغیر حق بدون دستاویز و نقول و برشان میگم یوم القیام روز قیامت ذوق و عذاب الحریق، بچشید عذاب سوزنده را، بچشید عذاب سوزنده را در مقابل دیگه پتان. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام یا نامه به یهود بنی قینقا نوشت که در طی آنها را به انجام نماز دادن، زکات و قصد به خداوند متعال دعوت نمود. این موضوع که به الله باید قرض بده معنی که صفوف مجاهدین را تقویت بکنن. این کلمه قرض الله را اینها به این شکل تعبیر کردن که خدا فقیر است و ما غنی هستیم. الله میگه اینمی سخن از اینا هم چی است؟ به شما ثبت میشود. یکان بار ازا بعض گفا بر به شما خرد میماشد ولی پیش الله باز نوشته میشود، در اعمالنامه ما شما نوشته میشود. بعض گفا را کسی نمیفهمد به خاطر اینکه با قرآن حدیث رب ندارد، از قرآن حدیث دور است. هرچی که از دلشان آمد همون کلمه را میگوید. ما اون کلمه را در چندین نکات میبینیم. بعد بسیار مردم های دانشمندی هستن، از اونها هم شنیدیم که میگن که والا چرا می بت بامیان را خراب کرد. یک بار این موضوع را از نگاه عقیده که باز ملتفت شوید، بت بامیان چی بود؟ خدای کسایی که او را خدا میگفتن، خدای مشرکین بیران شد. پس تو مسلمان واحد چگونه این کلمه را رد میکنی؟ یک دقیق شاید به این گفت عادی نیست. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که بت را خراب میکرد یکی از مشرکین برشان گفت که یا رسول الله ما خود میفهمیم که این بت نیست، ما میفهمیم آل مسلمان شدیم. امیر بگذار من هیچ یک اثر تاریخی. پیغمبر خدا علیه السلام گفت که بشکنن برش و حضرت خالده گفت که بیرانش بکن. و این کلمه که کس سر شکستاندن بت چقشق بکنن توی سمک تو با الله نگه نوشتید برد میکنن و پیش خداوند مطال با سفت میشه پیشش. این کلمه را یکان بار انسان از دین مبراید. الله میگه بود دشمن است و این باید وظیفه مسلمان همیست که باید بشکنه و تو بوی چرا شکست به خاطر که نمونه تاریخی ما بود، وسیله عایدات پیسه ما بود. ولی به کفر پیسه را تو پیدا میکنی؟ ای خود دین نیست. ببینه هر قدر اگه در سیاست داخل نکنی از نگاه عقیده ببینه، از نگاه عقیده اگر سرش چخشخ کردی الله میگه نوشته میکنم سنکتبو، این عقیده تم باز نوشته میکنم. و نقول ذوق و عذاب الحریق، برش گفته میگویم که بچشید عذاب سوزنده را، بچشید عذاب سوزنده را. کافر میمورد باز سرش چخشخ بکنیم. نجیب کشته شد با دیگر اثر کار خوبی نشد. 12000 تن عالم را با شهادت رساند. این خبیث خوب باید کشته میشد. ای تو بگو که خوب کرد که کشتش. یک زن دعوت دیگهش تا این امیال زنده است او را کسی نمیکشد. کل مسلمان ها را کشته. هیچ کس او را نمیکشد. بنان یکان بار چیزای شخشق میکنیم. الله از پیش ما خفه میشود. شهدا از پیش ما خفه میشود. بیوه ها از پیش ما خفه میشود. ای تو کار نباید بگم که ولی چرا ایدا کشت. بعضی گفاست بگو این شجاعت حق پیدا بکو. خوب کرد که کشتش. بهترین کار کرد که کشتش. این تو یکان کلمه را بگو که الله از پیش خوش شود. اگه ای را بگویم ولی نی سنکتوب و الله میگه نوشتیت میکنم. تو با دشمن ما دوستی میکنی. تو با کسی که با ما شریک قرار میده تو میگه خیر است. ذالک بما قدمت ایدیکم. این شکست ها و پیروزی شکست ها بخاطر است که آنچه که پیش فرستاد دست های شما. و ان الله سها بشک خداوند مطال لیسه بظلام للعبید. نیست ستم کننده با بندگانش. الله به بندگانش ستم نمی کند. الله به بندگانش ستم نمی کند. ظلام صیغه مبالغه است. نیست خداوند مطال بسیار ظلم کننده به بندگانش. معنی دیگه نمیده که کم کم ظلم میکند. اندکترین ظلم اگر از نظر خدا بر مردم شود او بزرگ ظلم است. کم ظلم از طرف خدا در حقیقت کلام ظلم است. لیس بظلام. الله کم ظلم هم را به بندگانش نمیده. آخرین پیغمبر خدا علیه السلام که مبعوث شده با آخرین معجزه که قرآن کریم است که کتاب منطق و علم است. در اینجا جذابیات نیست. علم و فهم ای اساس شخصه. بنان به این رقم جزاد نمیزنه که کسی را معجزه خالد همیشه برد داده. الله بر اونها جواب میگوید الذین قالوا آنانی که گفتن ان الله عهد الینا. هر این خداوند مطال عهد گرفته و سوی ما الله نؤمنه لرسول که ایمان نبیاریم به هیچ پیامبری حتی یعتینا به قربان تا آمدن بکنه به یک قربانی که تأکله النار بخورد آن را آتش. هرگاه او قربانی را آتش خوران باز ما سرش ایمان میاریم. قل بگه ای پیغمبر برای دیل جوجا قد جاءکم رسول و تحقیق آوردن به شما پیغمبران من قبل پیش از من بالبینات دلائل واضح و روشن را. از من پیش پیغمبران ایتو دلائل برکاورد مرده را زنده می کرد. کور مادرزاد را جور کرد و با آنچه که در خانه می خورد از او بر تو خبر می داد. و بالذی قلتم و به اون نشانی که شما گفتید اما تو آتش هم آمد و سوختان. فلی ما قتلتموهم چرا آنها را کشتید؟ این کنتم صادقین اگر شما راستگو هستین. چرا اگر راستگو هستین نوار خیش را کشتین؟ گفت اینست که شما مسائل معجزه را میخوان شما خبر نداشتین از صداقت پیامبر با او مبارزه کردین. فا این کذبو کرد پس با این دلیلی که تو عرضه کردی که گفت از اینست که کی معجزه را میخوای که معجزه را نمیخواهد. فا این کذبو کرد پس اگر نسبت دروغ کردن برای تو فصبر تو چاره نداره جزی که شیهی بایی بکنی. فصبرم شکیبا بوده باش حوصله بکو. فقط کدی و رسول من قبلک و تحقیق تکذیب شده پیامبران پیش از تو. پیش از اون پیامبران تکذیب شده جا و بالبینات آوردن دلائل دقیق عقلی را برای عامه مردم و الزبور و صحیفه ها و الکتاب المنیر و همچنان کتاب بسیار روشن برای علمایشان. مسئله تکذیب رسالت مسئله نوی نیست. فقط کذب رسول من قبل به تحقیق تکذیب شده پیامبران پیش از تو جا و بالبینات آمده بودن به دلائل بسیار دقیق عقلی و زبور و همچنان صحیفه ها. صحیفه ها را آورده بودن برش. حضرت موسی علیه السلام رفت با مردمش یک جای الله در صحیفه ها داد. باز گفت که ارین الله جهرتن خدا را روشن به ما نشان بده. غیر از ایمان نمیاریم. و الکتاب المنیر و همچنان کتاب بسیار روشن برای علمایشان. روی ای اساس کل نفس ذائقة الموت. هر نفس و هر زیروح چشنده مرگ است. و انما جزین توفون وجورکم پوره پوره داده می شاد مزدهای شما یوم القیامه روز قیامت. قرآن کریم و نتیجه گیری می کند. مسئله زندگی و حیات ما شما همیشه در کشمکش حق و باطل قرار دارد. آنانی که در پهلوی حق بودن، الله بر اونها پاداش خود را میده. آنانی که در پهلوی ظلم بودن، الله پاداش از اونها را میده. از این خاطر کل نفس ذائقه الموت، هر روح چشنده مرگ است. کسی که در پهلوی کفر قرار دارد، او هم بالاخره میمرد، و کسی که در پهلوی اسلام قرار او هم بالاخره میمرد. هیچ کسی دنیا از اون نیست و در دنیا همیشه باقی مانده نمیدارد. و اینما جزنید که توفون اجورکم، پورا پورا داده میشد برای شما مزدهای اعمالتان یوم القیامه، روز قیامت. ولی نتیجه شید فمن زحزح عن النار، از که دور کرده شد از آتش و ادخل الجنه و داخل کرده شد به جنت، فقط فاز و تحقیق کامیاب شد. زحزح به معنی از که انسان سر سرون خود یک جای امتو برود، کشف بکنه خود را. یعنی اگر به بسیار مشکلات هم از آتش دوزخ انسان نجات پیدا کرد، با آخرت رفت، فقط فاز. این را خود بگذار که به پای خود برود، این را خود بگذار که بسیار تیز برود، و بسیار سختی هم از آتش دوزخ کسی خلاص شد، در حقیقت کامیاب شد، در حقیقت کامیاب شد. فمن زحزح عن النار، هر که دور کرده شد از آتش و ادخل الجنه و داخل جنت شد، فقد فاز و تحقیق کامیاب شده. و مل حیات الدنیا، و نیست ای زندگی دنیا الا متاع الغرور، مگر یک شیست که بهره اندکی از او گرفته می شود. متاع الغرور، بهرمندی که فریب دهنده است. متاع تعریف کرده بودیم که یک شیست بسیار چیزی که گرفته می شود ثم یطرح، بعد از او بازو سانداخته می شود. تا یک موقت وقت بکار است، ضرورتی بسیار آنی و دفعی است. تنور پاک است که یک بار ضرورت برش داری که پاک بکنه میگیست تندور ده، بعد از بالا دست تن نمیگیروس مندل شد. دنیا چی است؟ مزرعه است، کشتی است که برای اهدافت بکار میبری. از این دفعی استفاده بکنه، نهی که ایره میار قرار بودی. لتبلون فی اموالکم، مسلمن آزمایش میشوید در اموال خود، و انفسکم، در نفسهایتان. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب، و خام خامش نوید از آنانی که برش کتاب داده شدن، من قبلكم، پیش از شما، و من الذين اشركوا، آنانی که با الله شرک آوردن، اون دعا اذن كثيرا، سرزنش بسیار. و ان تصبروا، اگر صبر کردید، و تتقوا، تقوا پیشه کردید، فان ذلك من عزم الامور، این خصلت از کارهای مقصود و با اطمینان است. ببینید که آزمایش خامخواه از طرف الله هست، مسلمان خامخواه مورد امتحان خدا قرار میگیرد. لتبلون، والله لتبلون، الان برای قسم، قسم است که امتحان کرده میشوید. فی اموالکم، در مالهایتان، مال داری خلف نه که هیچ گفی نیست، یکان دفع که زکات بود باستش خدا، نه زکات میتن، نه. و فی اموالهم حق معلوم، دیگه مالم تو باید بتی. و فی انفسکم، الله در صحتت تو را امتحان میکند، در جوانیت امتحان میکند، در کل عمرت امتحان میکند. ما ضال قدما ابن آدم حتى يسأل، قدمت به طرف جنت پیش نخواهد رفت تا که الله از پیش پرسان میکند نکند از جوانیت. فی ما افلاهو، در جوانیت پرسان می، در کجای روی سفیدی تبدیلش کردی؟ از عمرت الله پرسان میکنه در کجایی را از بین بردی؟ از مالت الله پرسان میکنه از کجا به دست آوردی و کجا انفاقش کردی؟ از علمت الله پرسان میکنه که چقدر به عمل کردی؟ این سوالا حتمی است. و فی انفسکم، الله خامخا شما را در جانهای خودتان امتحانت میکنه. آرام آدم هستی شو به الله نمیخیزی، جور تر آدم تمام روز چشمت لق لق به تلویزیون مانده، اصلا به الله رجوع نمیکنی و کتاب خدا را نمیخونی. الله امتحان میکند باز، الله امتحان میکنه که تمام روز با دوستایت قسم میکنی، قرایه که داشتی که یک بار نام الله رو نمیخوری، به خاطر یک بار چای نماز جماعت رو ترک میکنی. الله این چیزا رو امتحان میکنه و تو خبر نداری. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب، خامخا میشنوید از آنانی که برشان کتاب داده شده، من قبل کن، پیش از شما، و من الذین اشرکوا، و از اون دعا اذن کثیرا، سرزنش بسیار زیاد را. یگان بار کلمه طیبه را از آسمان بیرون می‌اندازد، یگان بار کارتن پیغمبرت را می‌کشد، یگان بار دینت توهین می‌کند، یگان بار قرآنت توهین می‌کند، اذن کثیرا همیشه، یگان بار بربریشید ریشخند می‌زند، این کل کارا صورت می‌گیرد. در ایسی شما می‌بینید در کتابا که نوشته میکنه هر جایی که کلامکر خوب بوده باشه بازور دیریشیوال و نکتاییوال نوشته میکنه اکسایش نی؟ دیقان و کسایی که دیقل از سایسی هست بفرهنگ بازور لنگی و ریش برش میده، یعنی ها که هم بفرهنگ هستن، هم دین نمیفهمن، هم بیعدب هستن، کل گفار هم تو برش میده. یه خود دشمنی با دین هست، ازن کفیرن در تمامش بخش ها عذیتت میرساند. و این تصبر رو اگر صبر بکنید، صبر به معنی از این است که دست بلا شب بجیم برو خدا رحم میکنه انشاءالله دیگه هر چی که شد دیگه، این را صبر نمیگه، صحیح شد نیم؟ این را بیغیرتی میگه، گفتره که در بشید نیوالا دیگه چی کنیم صحیح؟ و این تصبر رو با مقاومتی که تو میکنی و نیروی کم میباشد با واسطه از هم تسلیم نمیشی، تسلیم نمیشی. اون میگه که همون مسلمان است که گپ نمیزد با امریکا. کسی گفت چرا گفت نمیزینی؟ ولی هم بگم به همین خود زورش را میگه تازی خاطر گفت گفت نمیزنم دیگه زور را نمیکشم که میامن که تحقیق میکنم، تحقیق میکنم چپ لطش میکن باز چپ فتیلش میکن برو باز کنیم چرا گفت نمیگنه ایده که میگفت من میبیرم از اون همون صحنه که لذت میبرم تو پارشان میایم باشیم گفت لگه برده بزنم اینو قضورش میرسید الله با وقتی امو برشون عجر میدهد، الله برشون قداش میدهد. و این تصویرو اگر صبر بکنید و تتقو تقوی پیشه بکنید فا این ذالک من عصم الامور، ای از خصلت، ای خصلت از کارهای مقصود و با اطمینان است. من عصم الامور عصم در لغت به معنی تصمیم محکم است و گاهی به هر چیز محکم گفته میشود. فإن ذلك إن خصلت من عزم الأمور از کارهای مقصود و با اطمینان است. و اذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، بیاد در هنگامی که گرفت الله جل جلاله عهد محکم را از اهل کتاب، لتبیننه للناس، خامخ حق را بیان میکند برای مردم، ولا تکتمونه و نپوشانید آن را. دو تا عهدت پیش گرفت، لَتُبَيُّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، صفات پیامبر و آخر زمان را به مردم میگوید، حقانیتی آخرین پیامبر را به مردم میرسونند، وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَفُشَانِتْ عَنْدَا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انداختن آن عهد را پشت طرفش، پشت طرفش انداختن، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، و گرفتن به واسطه گذاشتنشان این تعهد محکم را، ثَمَنًا قَلِيلًا، پول اندکی را، پول اندکی را گرفت دیگه قرار نمی کرد صاحب هیچ گپ نشد. شیخ صاحبان برش تسلیم شد. فبئس ما یشترون، پس بد چیز است که می خرن. فبئس ما یشترون، پس بد چیز است که اونا می خرن. لا تحسبن الذین یفرحون، مپندار کسان را که خوش می شان بما اوتو با آنچی که کردن، بما اتو با آنچی که آمدن با آن را. لا تحسبن الذين، ما پندار کسانی را که یفرحون خوش میشان به ما اتو با آن اعمالی که کردن، اتیان کردن با اعمالی که، و یحبون ان یحمدو، و دوست میدارن که ستوده شوند، به ما لم یفعلو با آن چی که نکردند از بیان حق، فلا تحسبنهم، بس ما پندار ایشان را به مفازت در خلاصی من العذاب از عذاب، و لهم عذاب علیم، و برایشان عذاب دردناک است. یهود همدامی کتاب خود را تحریف میکردن به این کردار خود باز خوش هم میشدن، هم تحریف میکردن هم باز خوش میشدن، هم باز خوش میشدن. الله ای آیت را نازل میکند، عین شکلش مسلمان های منافق آخر زمان، دین هم تحریف میکند هم باز خوش می شود. آزاد نیست ولی صاحب آزاد است، این تحریف نیست. الله خصد نواشته می کند، بدبخت خدا چرا تو می کنی چیزی نیست باز میگه از همه چیز است. ولی تو خود ایمان هم یک بار کت خود پرسان بکن، یک بار به ایمانت نظر بیانداز، که تو در چه موقعیت هستی. باز از باز کلمه را بگو، باز از باز بگو کلمه. لا تحسبن الذين يفرحون، ما پندار کسانی که خوش میشن به ما اتو با آنچه که کردن، با آنچه که کردن. و یحبون ان یحمدوا، دوست میدارن که ستوده هم شون، نامشان کلان کلان گفته شه، صاحب صاحب برش بگی خوش میشه، آسف شما هستن. به ما لم یفعلوا، با آنچه که نکردن، نکردن از ادای حق، ادای حق تو نیست. عزیز یک امانت در دستت میتون، اینجا هسته کتمه، این را برخ میگون که به فلانه استاد ببر، تو از پیشم گرفتی دان دروازه بردی لش کردی، تو زیاد خواهی نستی به اینی حالتت. یا یک نفر دیگر را گفتم که امیره ببر او چیور که سر نمیتانم، خواهین اصلی خوب کردید که ایره میبره با دنیم گلا جایی رایش میده، ولی خود ایجا کردن با خود در محفظه خوب بود، ولی او را در نصف رایی رایش کردید. هر کس او را کدید لغت خود میزنه و گم میشه، دزدی میشه، کدام خواهین زیاد است؟ انسانی که اهداف خود را در نصف رایی را میکند، یک طرف کار میکنه با نیم گلا ایلایش میکنه، برو دیگه تایب. و یحبونه، و دوست دارن ان یحمدو، صفت کرده شوند به ما لم یفعلو، با آنچه که نکردن از ادای مسئولیتشان، از ادای بیان حق. فلا تحسبنهم، پس ما پندار ایشان را به مفازت من العذاب، در خلاصی از عذاب خدا، و لهم عذاب علیم، برایشان عذاب دردناک است. ولله ملک السماوات والارض، مال خدا راست پادشاهی آسمان ها و زمین، و الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز تواناست. از جمله شی که یک بار مسلمان ها را با عزت بکنه و منافقان ذلیل شود، الله به این قادر است. بعد از این الله جل جلاله برای از اینکه ایمان ما قوی شود به الله و از خیانت و منافقت دور شویم، دلائل را بر ما معرفی میکنه که توسط از او ایمان قوی میشود. ایمان که ضعیف شود باز با کافر انسان دست میدهد. این ایمان ضعیف است، ایمان قوی بگی خود با خود شجاعانه برزمی. الله جل جلاله میفرماید ان فی خلق السماوات والارض، هر آنه در آفرینش آسمان ها و زمین، و خلاف اللیل و النهار، و آمده شد شب و روز، لآیات لأولی الالباب، نشانه هاست برای صاحبان خرد. پیغمبر ما علیه السلام حضرت عطا می فرماید که من و ابن عمر و عبید ابن عمر رضی الله عنهم پیش حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه رضی الله عنها رفتن. بعد از او باز به حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها حضرت عبدالله ابن عمر گفت که بر ما خبر بده از آن چی که پیغمبر خدا از پیغمبر خدا علیه السلام مشاهده کرده در حیات خودت. به این گفت فبکت و قالت، حضرت ام المؤمنین گریان کرد و گفت کل امره کان عجبا، هر کار پیغمبر تعجب آور بود، کدام کارش بعد بگویم. از جملش اتانی فی لیلتی حتی مس جلده جلدی، در شب که نوبت ما بود پیغمبر خدا علیه السلام آمد و در بستر با ما خواب کرد تا که جان ما با جان از او نزدیک شد. ثم قال، باد برم گفت که ورینی اتعبد لربی عز و جل، عایشه میگذاری مرا که پروردگار خود را عبادت بکنم. قالت، حضرت عایشه میگه فقلت، ما گفتم والله اینی لأحب قربک، ای پیغمبر خدا با وصفی که الله شاهد است که قرب تو را دوست دارم، و اینی احب ان تعبد ربک، ایرم دوست دارم که الله تا عبادت بکنی، الله تا عبادت بکنی. فقام الى قربت، پیغمبر خدا خیس به یک کوزه و توزع وضو گرفت و لم یکثر صب الماء، آب را هم زیاد نریختان، بسیار به کم آب وضو گرفت. ثم قام، باز استاده شد، یصلی نماز خوان، فبکا حتی بل لحیته، اقا گریان کرد که ریش مبارکش تر شد. ثم سجد، باز پیامبر سجده کرد، فبکا باز گریان کرد، حتی بل الارض، تا که زمین از گریان پیامبر تر شد. ثم استجع علی جنبه فبکا، باز به فعلی خود امت افسید و گریان میکرد. حتی اذا اتا بلال، تا اینکه حضرت بلال آمد یؤذنه به صلات الصبح، اعلان کرد برش نماز صبح را. قالت حضرت عایشه می فرماید، فقال گفت یا رسول الله ما یبکیک، ای پیغمبر چی چی تو را تو گریان اندر؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الله گناه قبلی و بعدی را برای تو آموختند، گناه های قبلی و بعدی را بر تو بخشش کرده. قال گفت پیغمبر خدا ویحک یا بلال، افسوس به تو بوده باش ای بلال، و ما یمنعنی ان ابکی، چرا مرا باز بدارد که گریه نکنم؟ و قد انزل الله علی، الله به ما آیه ای را نازل کرد، فی هذه اللیل، در امیشب، ان فی خلق السماوات والارض، هر آینه در آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و در آمد شد شب و روز، لآیات نشانی های از لأولی الالباب، برای صاحبان خرد. ثم قال، باز پیامبر فرمود ویل لمن قرأها ولم يتفكر، افسوس به او انسانی که آیت را تلاوت میکنه باز نمی اندیشد، افسوس به حالش. اولو الالباب کی است؟ ببینید که حصه آخری قسمت چهارم سوره مبارکه از اینجا شروع می شود که در حقیقت اعاده مضامین سوره است، اشاره به توحید، اشاره به رسالت، انفاق و صفات نیکان را بیان میکند و به تعلیم نمودن چهار نوع دعا راه تقرب را به سوی خداوند متعال برای ما شما تعلیم میدهد. ذکر بی اهمیتی دنیا، تشویق و آخرت، مؤمنین اهل کتاب را در اخیر، مؤمنین را با ذکر صفات ویژه که همان صبر و ثبات و آمادگی دائمشان از مرزهای اسلامی و تقوی که همه نمایه فلاح آنهاست، سوره مبارکه را برای ما شما ختم میکند. اولو الالباب کی است؟ الذین یذکرون الله، آنانی که الله را یاد میکند. صاحبای خرد کیست؟ الذین یذکرون الله، آنانی که الله را یاد میکند. عزیزای گفت بسیار دقیق است، اگر خدا را شما یاد نکنین، زبانتان را به یاد الله تر نکنین، در مقابل مصیبت ها نمیتون استقامت داشته باشین. اگر الله را یاد نکن، در مقابل شهوات نمیتون استادگی بکنه. اگر الله را یاد نکنه، نه خشمت خورده میتونی، نه عفو کرده میتونی، و نه هم محسن شده میتونی. یاد الله را ورد زبانتان بسازین، در راه که میرین سبحان الله بگوین، الحمدلله بگوین، الله اکبر بگوین، لا حول ولا قوة الا بالله بگوین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ای اذکار زیاد بگوین. خواب که میکردی زیاد الله را بکن، از خواب که میخی زیاد الله را بکن، از خانیت که مکرمد زیاد الله را بکن. اما شگه یاد خدا را بکنه، الذین یذکرون الله، از جمله مردم های عاقل میشن. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، از هوشیاری مسلمان بترس که به نور خدا ورت میبیند، زیرا او قلب تصفیه شده دارد. امی که با سرکت میفهمه که در کجا گرفته است، مشکل در کجا است. اگر میخواین عقل خوب داشته باشین، یاد الله را بکنید، و این صفت مردم های عاقل است. الذین یذکرون الله، آنانی که یاد میکنن الله را، الله را یاد بکنید. قیاما در حال استاد شدن، استاد میشی فوراً یاد الله را بکو، و قعودن و در نشستن، و علا جنوبهم به پهلوی خیش، خفته خواب میکری باز هم الله را یاد میکند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشن در آفرینش آسمان ها و زمین. تفکر و فلحان را تعریف کرده بودیم، ترتیب و هم گذاشتن چند معلوم که توسط از اون معلوم مجهول به دست بیاری. ایره چی میگه؟ تفکر میگه. خیال پلاو تفکر نیست، نمیشه که از چط بزنی جنت چرا برا بیشد را را پیدا بکن برش. الذین و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشن در آفرینش آسمان ها و زمین. باز یقولون، میگوین ربنا پروردگارا، ما خلقت هذا باطلا، نیافریدی این آسمان ها و زمین کائنات را، باطلا، پوچ و بی‌معنا. الله این نظام پوچ پیدا نکردی، سبحانک منزهی تو از هر عیب و نقص، پروردگار تو از هر عیب و نقص منزهی. و فقنا عذاب النار، پس نگاه کن ما را از عذاب آتش، ما را از عذاب آتش نگاه بکن. ربنا پروردگارا انک من تدخل النار، تدخل النار هر آینه تو داخل کنی به آتش، انک بشک تو، من تدخل النار هر کی را داخل کنی به آتش، فقد اخزیته و تحقیق رسوا کردی او را. پروردگار هر کسی را که با آتش داخل بکنی، فقط اخزیته و در حقیقت او را رسوا کردی. و ما للظالمین من انصار، و نیست ستمگاران را یاری دهنده، برای ستمگار یاری دهنده نیست. ربنا پروردگارا اننا سمعنا، هر انما شنیدیم، منادیا ندا کننده، ینادی که ندا میکرد، آواز میکرد، لیل ایمان به سوی ایمان، ان آمینو بی ربکم، که ایمان آورید به پروردگارتان، فآمنا ما ایمان آوردیم. ربنا پروردگارا فاغفر لنا ذنوبنا، ببخش برای ما گناهان ما را، و کفر عنا سیئاتنا، و درگذر از ما از بدیهای ما، و کفر عنا درگذر از ما سیئاتنا بدیهای ما را، و توفنا بمیران ما را مع الابرار با نیکوکاران. پروردگارا ما را به لطف کرم در قطار نیکوکاران حشر بکن. ربنا پروردگارا و آتنا ما وعدتنا، بده برای ما آنچه که وعده کردیم، علا رسولک با واسطه پیامبرانت، علا السنت رسولک با زبانهای پیامبرانت. پروردگار تو به ما آنچه که با زبان پیامبرت وعده کردیم او را بر ما بده. با زبان پیامبر به ما چی وعده شده؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض. الله وعده کرده از آن مؤمنانی که ایمان دارن و کارهای شایسته میکنن، لا یستخلفنهم فی الارض، خامخا خلافت زمین را برشان میدم، پاچایی زمین را الله برای این مردم میدهد. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و جاگزین برشان میکنم او دینی که به او راضی هستن، او را پسندیدن، اما دین ترشان حاکم میکنم. وليبدلن لهم من بعد خوفهم امنا، وإنا امنيشن را توسط شريعت خدا به امن تبدیل میکنم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تا من عبادت بکنه با ما شریک قرار ندهن. بنان ربنا اي پروردگارا و آتنا ما وعدتنا على رسولك، بر ما بده آنچه که به زبان پیامبرات به ما وعده کردی. ولا تخزنا يوم القيامه، رسوا مكم ما روز قیامت، پروردگار ما را رسوا مكو. او رسوایی چقدر در حدیث میاد انسان ها که حشر میشن بس حوض کوثر است، تشنگی کلیه گرفته، یک تعداد مسلمان ها دیگه بس داشت تشنگیش میدار کرد، پیغمبر را خوش شناخته بودم، لا اله الا محمد رسول الله میگویم، با او که می رود ملائکه خدا می امانهش می شود که درخت نمی تانی، و او بگه که من خو مسلمان هستم، پیغمبر خدا بگه ایلاش بکیز، او نمی که یا رسول الله تو نمی دون که پشت تو چی جنایت کردن اینها، از این خاطر مانه از او می شود، و این بزرگترین رفتی که تو بدهی او بطل این طرف شد، این طرف رو که جایت نیست. ولا تخزنا يوم القيامه، رسوا ما پروردگار ما را در روز قیامت، انك لا تخلف الميعاد، هر آن تو خلاف نمی کنی وعده را، پروردگار تو وعده را خلاف نمی کنی. پس اولو الالباب چی شد؟ یعنی مردمی که با الله ارتباط دارد، ذکر خدا را می کنند. عزیزا اگر ما با الله ارتباط نداشته باشیم، ما نمیتونیم که به مردم حکومت اسلامی را بدیم، میره ایمان داشته باشیم. حکومت اسلامی را کی میده؟ آنانی که با الله ارتباط داره، آنانی که خود جور کرده، اونا عمل که میگردن مانده که قرآن های زنده میگردن، اینی مردم جور کرده میتونن. هر کس نمیتونن که بیدین بیاید این طرف دزدی و پاتک و ریشخندی و دوزدن و چرس و شراب و تمام رضایت بکن، باز بگو اما مجاهد هستیم. مجاهد در کجا؟ مجاهد خواست خود مواصفات داره، اینه تو صفاتش هست، اینه صفات مسلمان و مجاهدت در خود پیدا بکن، الله حکومت هم برات میده، نداری جمجا رو پیدا نکن، مسلمان ها رو به تشویش ننداز، خودم بدبخت نکن. فاستجاب لهم ربهم، پس اجابت کرد برایشان پروردگارشان این دعایشان را، نتیجه دعاست دارن. انی لا اضیع عمل عامل منکم، هر انا من زایی نمی کنم، عمل عامل منکم، عمل عمل کننده از شما را، من ذکر او انسا، چی مرد باشه چی زن، زن و مرد این صفات در خود بیار، الله میگه لا ادیعو، من زایش نمیکنم، او را برش نگاه میکنم. بعدکم من بعد، بعد شما از بعد تولد یافتید، بعدکم من بعد، همگی هم نوع هستین، بعدکم من بعد، همگی یک نوع هستین و یکی بر دیگرتان تفضل ندارید، نه به قوم، نه به زبان، نه به نژادتان. قرآن کریم جاهای متعددی به اشاره من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، اگر یکی از اعمال صالح کرد چی مرد باشه چی زن بوده باشد، و اولایی که ادخلون الجنه، امی مردمان داخل جنت می شوند، یرزقون فیها بغیر حساب، روزی داده میشن بدون اینکه حساب از پیش گرفته شود. دیگه جا میگه من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیات طیبه، هر کسی که ایمان آورد چی مرد باشه چی زن باشه، الله میگه بعد زندگی نیک و پاکیزه را نصیبت میکنم، در دنیا نیک زندگی داری، با اطمینان زندگی داری، با افتخار زندگی داری. بعدکم من بعد، همتان یک نوع هستین، کسی بر کسی فضیلت نداره، استفاده پیدا بکنه، فضیلت به استفاده از هر کسی که پیدا بکنند. فالذین هاجروا، پس آنانی که هجرت کردن، و اخرجوا و بیرون شدن من دیارهم از خانه هایشان، و اوذوا فی سبیلی، رنجانیده شدن در راه من، آنانی که هجرت کردن و اخرجوا من دیارهم، به خاطر اعلای کلمت الله بیرون کرده شدن از خانه هایشان، و اوذوا فی سبیلی، رنجانیده شدن در راه من، و قاتلوا و کشتن و قتلوا، کشته شدن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، هر آن دور میکنم از ایشان سیئاتهم، بدی هایشان را. یکان انسان گناه میکنه، الله با واسه جهاد گناه تم الله عفو میکند، والله عنده حسن الثواب، هر نزد خداوند مطاع نیک ثواب است، نزد خدا نیک بدله است، نیک بدله است. کسالی میگه که ولی چطور میشودی کافرا خود تمام روز دست بالا دارن، کیف دارن، او دارن؟ الله میگه جوابت رو بشنو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فریب ندهد تو را ای مسلمان مجاهد، تقلب الذین کفروا، رفت آمد کافران سر سرک های کابل، ایره تو را فریب نده که میگرن که تی بی پینجا و دوهایش میره، که تانگایش میره، تو بگه این نسه که یا شکست میخورن، بگه این کفار نزد نیره، یک وقت دیگام زده بودن، همیشه دیگام زده بودن که آمده بودن 120,000 نفرش، اونا هم گفتن که شکست نمی خورن. وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، و خواما خدا داخل کنیم ایشان را و باغهایی که تجری می رود، من تحتها الانهار، از زیر درختان آن، الانهار و جویها، با اساس از دو کار می شود، تا که گناه بخشیده نشد خدا کسی به داخل جنت نمی کند، الله گفت که گناه های تمی بخشان، بعد از که پاک شدی داخل جنت می کنم که زیر درختان از جویها روان می باشد، ثواب من عند الله، ثواب و بدله من عند الله، از جانب خدا. ام میشه در اعمال مشیط بدله است، یا بدله خوب یا بدله نی، هر دو کاری خوب کردیم بدیل چی است؟ ثواب من عند الله، ثواب از جانب خدا، والله عنده حسن ثواب، و هر این نزد خداوند مطلب، والله و الله عنده نزد اوست حسن ثواب، نیک نیک بدله، نیک پاداش، نیک پاداش هم پیش خدا است. یکان بار در بازار میری یک چیز میخری، دو کس بر تو بدله میدهد، هر کسی که پیسه زیاد داره از خمون طرف عقل میگه برو، در مقابل اعمال پیش الله برو که ثواب و بدیلی بیشتر از برات عنایت بکند. جواب برای انسانهای سستانسور، لا یغرنک، فریب ندهد تو را ای مؤمن، تقلب الذین کفروا فی البلاد، رفت آمد کافران فی البلاد، در شهرها، در شهرها رفت آمد کافرات را چی ندهد؟ تو را فریب ندهد، متاع قلیل، این بهرمندی اندک است، متاع قلیل، بهرمندی اندک است، ثم مأواهم جهنم، سپس بازگشتشان به دوزخ است، توسط مردم مسلمان کشته می شود، راتن به دوزخ می رود، و بئس المهاد، و بد جای است دوزخ، بد جایش دوزخ. لكن الذين اتقوا، لكن کسانی که تقوا پیشه کردند، لكن الذين اتقوا، آنانی که ترسیدن از پروردگارشان، ربهم از پروردگارشان، لهم جنات، مرشان راست باها، تجری که میراد من تحت الانهار، از زیر درختان آن جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در جنت، در جنت همیشه می باشند، نزولا من عند الله، مهمانی است از جانب پروردگارشان، نزولا مهمانی آماده شده است من عند الله از طرف پروردگارشان. عزیزا شما فکر بکنین هر کسی که چقدر کلان بوده باشه، کسی با کار دیگه بوده، نفلانه بیا که تو را دعوت کرده، انسان بسیار زیاد خوش می شود. آنانی که در راه الله کارزار می کند، خداوند متعال مهمانداری از اوست، نزولا من عند الله، مهمانی آماده شده از طرف پروردگار. و ما عند الله خیر، و آنچه که نزد خداست خیر بهتر است، للابرار نزد خیر بهتر است للابرار، برای نیکوکاران. آنچه که نزد نیکان برای پیش خدا تهیه دیده شده، او بهتر است برای نیکوکاران. کسی نیکوکار است انتخابش بکند جوار الله را. و ما عند الله، آنچه که نزد خداست خیر بهتر است للابرار، برای نیکوکاران. و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله. تا اینجا که ما خواندیم، یک برداشت از قرآن بر ما شما را که اهل کتاب فاسدترین مردم در مقابل دین، بنام میگه که نه، تعادل و مراد بکن، تو مکلفیت داری پیام به اهل کتاب برسان که نیکوکاران از اون مؤمن شوند. ایتون نیست که کل اهل کتاب به طرف فساد رفته باشند. یکان بار مغشوش می شوند، یکان بار بر روی چشمش پرده انداختمش که از حقایق چشمشان نابینا می شوند، یکان بار نمی فهمند، در دل بسیار اخلاص دارند که حق پیدا بکنند. آنی مکلفیت ما شماست که ای پیام حق برسانه، ای پیام حق باید برسانه. و اونا را بفهمید که ما پت شما نه به وطنتان چشم انداختیم، نه به نوامیستان، نه به جانتان، نه به عزت و آبرویتان. آنچه که مهم است عقیدتان است، ایمان بیارن عزتتان در این دین است. و این من اهل الكتاب، و هر آن گروه از اهل کتاب، لمن، کسیست که یؤمن بالله، که ایمان می آورن به الله، به الله ایمان می آورن. خودشان در شفت هستن که سه خدا یک خدا، یعنی چی؟ مسیحی ها خودشان ایران ماندن، جواب دادن نمیتونن، جواب دادن نمیتونن. و این موضوع بسیار مهم و روشن است، الحمدلله با کل ما شما معلوم است که تاریخی که کسایی که نو مسلمان شده بسیار روشن است. تعداد زیادی از کشیش ها و راهبای اهل کتاب فعلا مسلمان میشوند، با مجرد که پیام دین برش داده میشود چاره ای ندارن جز که اسلام رو بپذیرند. از این خاطر کسایی هستن از اهل کتاب که ایمان می آورن بالله، به الله، و ما انزل الیکم، و آنچه که نازل شده به سوی شما، به سوی شما که قرآن است، به او ایمان میره. قرآن از دستش بده، خود به خود باید ایمان بیارد. این کلام رب العالمین که می خونه. چه بسا از مستشرقین که در برزد اسلام تربیه میشن، یک مرحله از عمر خود عبور میکنن، کوشش میکنه که علیه قرآن چیز نوشته بکنه، باز میبیند آخر پس مسلمان میشود، میفهمه که من در مقابل چی کداب استایگی میکنم. و این ظالمان است که سه خدا را یک خدا بجور بکنم. چرا از اول نمیگویم که یک الله هست؟ فوراً ایمان میارن، فوراً ایمان میارن. خداوند متعال به خاطر از این که ما را ببخشه، حضرت عیسی را به دار آویزان کردن. حالا الله همه دوباره میبخشه دیگه، او بیچاره را به دار آویزان کرد. این منطقی از این هاست، این منطقی از این هاست. سایت انترنتیه که برای ما کشیده به نام مسیحیت، اوجا ببینیم با یک جو دروغ نمشته که میگه یک مولایی از ایرات هم مسیحی شده. خدا و مولایی را بکشه که اون مسیحی شده، همه که علم داشته باشه اوی کار هم میکند، او خود دروغ است. خب اتو نگانی که کدام مولایی شده باشه، بخاطر ازی که تصویر بکنه که علما همه حقایق قبول میکنند. نام یک کس را به دروغ میگیرد، نام یک دکتر را میگیرد، نام یک انجینر را میگیرد، بس این کفای خودشان است. بنابراین کسی که ایمان به خدا دارد، خامخا توحید را میپذیرد و ما انزل الیکم، ایمان وحدانیت به الله زمینه را باز مساعد میکنه که حقایق قرآن هم بپذیریه. و ما انزل الیهم، و آنچه که نازل شده به سوی ایشان به تورات انجیل هم باور دارند. چهارم صفتشان خاشعین لله، عاجزین کنندگانند برای خدا. خاشعین لله، صرف به الله عاجزی کنندگان هستند. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، نمیگیرن به عوض آیات خداوند متعال ثمنا قلیلا، بهای اندکی را، بهای اندکی دنیا را در مقابل آخرت نمیگیرد. اولئک آن جماعه لهم اجرهم، ایشان راست مزدشان عند ربهم نزد پروردگارشان. ان الله سریع الحساب، بشک الله زود حساب گیرنده است. جمعی از مفسرین میفرمایند که آیه مبارکه در شأن نجاشی که وفات کرد در اون نازل شد. نجاشی وقتی که وفات کرد، پیامبر خدا علیه السلام فرمود که بیاین که پشت برادرتون نماز بخوانین. باز جنازه غایبانه را با اون مبارک خواند، جنازه غایبانه را خواندن. در اینجا هم میگه از اهل کتاب این تو کسی است که به الله باور دارد، به قرآن باور دارد، به کتابای راستین الله که به امتهای گذشته نازل با او باور دارد و در برابر عقیدش پیسه را باز نمیگیرد. در برابر عقیدش چوکی بیای بازینه ترک بکند. اولئک لهم اجرهم، آن جماعه ایشان راست اجرهم مزد ایشان عند ربهم نزد پروردگارشان. ان الله سریع الحساب، الله زود حساب گیرنده است. مسئله حساب الله زود یک طرف هم میکنه که فکر دارم این تشویش سالها سالا در صحفی سالا شوید، بسیار الله زود یک طرفش میکند. یا ایها الذین آمنوا، آلی پیام رو گرفتیم. وقتی که پیام رو گرفتیم، الله جل جلاله برای ما شما مسئولیت ما شما را تثبیت میکنه. دین تا شناختی، مشکلاتی که به این مسلمان ها آمد را شناختی، مسئولیت صحابه را دیدی، شخصیت صحابه را شناختی، شجاعت صحابه را شناختی. از اهل کتاب که اونها باورمند بودن، صحیح مردم بودن، مسلمان شدن، بگن حق و باطل این مسلمان، حق با تو سست نشو و در دفاع از حقم برای، در گسترش حقم مبارزه بکو، در تطبیق حقم مبارزه بکو. چند کارا میکنی؟ هم از حق دفاع بکو، هم حق برتان و هم حق قائم بکو. این مسئولیت تو هست و این کارا باید بکنی. از خاطر الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. مواد چهار فقره میده، دقیق در ذهنت بگی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اصبروا، صبر بکنید. از شهوات کناره بگی، از غضب و قهر اوسشو، اصبروا، بسیار با متانت استاده شو و تعقل بکو برای حل مشکلاتت و مبارزه درست و دامنگیر و همیشگی رو داشته باش. اصبروا، صبر بکنید در مقابل مشکلات. اصبروا، صبر بکنید در مقابل شهوات. اصبروا، صبر بکنید در مقابل معصیت خدا. سه کار میکنی، هم از شهوات صبر بکو، هم در برابر مشکلات صبر بکو، و همچنان صبر بکو در مقابل گناه، گناه نکو. و صابر و ثابت قدم باشید در مقابل دشمن، ثابت قدم باشید. و رابطو، آمادگی داشته باشید در دفاع از سرحداتتان. و رابطو و اتقوا الله، آخرین دستور که چطر است باری سه صفت گذاشته، و اتقوا الله، از خدا بترسید. و اتقوا الله، از خدا بترسید که صبر در تو پیدا شود و مقاومت در مقابل دشمن در تو پیدا شود و توانایی پیدا بکنی که در مقابل توطئه های دشمن استاده شدی و بتانی سرحدات خدا حفظ بکنی. و اتقوا الله، از خدا بترسید. ببینید که اول که خطاب برای مسلمان میشه، یک بار که خطاب فکر بکن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کیستی؟ مسلمان است یا نیستی؟ تصرف که الحمدلله مسلمان هستم، الله ما شما را خطاب قرار میده، کسی دیگری نمیاد که بعد بیرون بیاید دیگر تولد شواهد نیست، چون مؤمن هستم الله برای ما تو خطاب میکند. اصبروا، صبر بکنید. صبر اقسام سگانه داشت. صبر بر طاعت بکنید، صبر از معصیت بکنید، صبر در مقابل دشمن بکنید. این سه کارا بکنید الله شما را کامیاب می‌دارد. و صابر و ثابت قدم باشید در مقابل دشمن و رابط و آمادگی داشته باشید از سرحداتان. رابط و از ماده رباط گرفته شده و آن در اصل به معنی بستن چیزی است و مرابطه از مراقبت از مرزها، از سرحدات زمین دفاع بکن، از سرحدات عقیده دفاع بکن، از سرحدات نوامیس دفاع بکن. این مسئولیت است. و رابط و اتق الله، در همه شؤون حیاتون از خدا بترسید. لعلكم تفلحون، تا رستگار شدید. حضرت عطا رضی الله عنه می فرماید که ما ابن جریر طبری می فرماید ابو حضرت ابو عبیده به حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خبر داد که قوت های روم در مقابل ما بسیار زیاد ایستاده شدند و نیروی ما کم است، چی کاری بکنیم؟ حضرت عمر رضی الله عنه این آیت رو برش نوشته کرد، دیگه هیچ چیز برش نوشته نکرد. قال الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. امیر پس برش روی کرد. چی امیری بود؟ الله اکبر، شخصیت بزرگی بود. امیر قم حضرت عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه در پتروسوس یک شعر را خواند و حضرت فضیل ابن عیاض رضی الله عنه از جمله بزرگترین علما و از بزرگترین فقها و مردم های متقی و پرهیزگار است برش نوشته کرد یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، ای کسی که در حرمین ششتی، کاش که ما را می دادی. لعلمت انک فی العبادت تلعبو، تو وقت می فهمیدی که در عبادت هم سطری می کنی. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو، من کان یخدب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضبو. کسی که میگه ریش خود را به عشقایش او را تر میکند، او را رنگ میدهد، ما به خون خود ریش خود را میگه تر میکند، بعد از زیاد میکند. ولقد اتانا من مقال نبینا، بر ما از اقوال پیغمبر ما رسیده، قول صحیح صادق لا یکذبو، قول راست که در او دروغی نیست. چی گفته؟ لا یستوی غبار خیل الله فی انف امرئ و دخان نار تلهب، هیچگاه برابر نیست گرد اصل مسلمانی که در اوجا باز آتش دوزخ باز او را بسوزاند، گرد اصل پای مسلمان که بر کسی بشیند از مجاهد او را آتش دیگه نمیگیرد. هادا کتاب الله ینطق بیننا، این کتاب خدا در بین ماست. لیس الشهید بمیت لا یکذب، شهید نمی مرد و الله هم دروغ نمی گوید. مستقیم.com تقدیم می کند. میگه وقتی که من این کتاب میگه دادم به فضیل ابن عیاض در مسجد حرام، فلما قرأه ظرفت عیناه، شیر حضرت عبدالله مبارک که خان گفت یک با اشکش آمد و قال گفت صدق عبدالرحمن و نصحتنی، ابو عبدالرحمن راست گفته و خوب نصیحتم کرده که سبحان الله سبحان الله که تو میکنی سیش جیگه و علاسه بی چیست، چنان دارم جای عباده که جور میکنه خانقاسه بازده. فهمیده شد یک وزیر ریشخند هم داشته فهمیده تذبیه دروغی ندستش میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله چیست، تمام روز خانقا را خلاص میکرد. سیش شد یک رو خود تلویزیون جور میکردی. از این خاطر این رقم نمی شود که تو اصل جهاد ایلا بکو و خانقه ها مشغول شد. بعد از او بگه ثم قال به ما گفت که انت ممن یکتب الحدیث، تو کسی است که حدیث پیامبر را نوشته میکنی؟ و ما برش گفتم که بله، بگو برمر حضرت فضل گفت که این حدیث هم کتر نوشته کن. حدثنا منصور بن المعتمر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمود که مردی گفت که یا رسول الله ای پیغمبر خدا علمني عملا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، یک کار برام نشان بده که این مزد پاداش مجاهد راه خدا را بگیرم. فقال گفت پیغمبر خدا هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ میتونی که همیشه به الله ایستاده شو یک لحظه هم نشینی و میتونی که روزه همیشگی داشته باشی یک روز افطار نکنی؟ فقال ای مرد میگه یا رسول الله ای پیغمبر انا اضعف من ان استطيع ذلك، ما خب بسیار نتوانستم که چنین کاری بکنم که همیشه به الله ایستاده شوم و همیشه روزه بگیرم. ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم باز پیغمبر خدا چی میگه؟ فوالذی نفسی بیده، قسم به ذاتی که نفس ما در دست عزوز، لو توقع ذلک اگر توان چنین کاری هم میداشتی ما بلغت المجاهدین فی سبیل الله، باز هم به ثواب مجاهدین نمیرسیدی، با وصفی که چنین کاری هم میکردی. او ما علمت ان الفرس المجاهد، باید تو نمیفهم که اصل مجاهد در طولی که قدم نگذارد فیکتب له بذلک الحسنات، به هر قدمش الله با مجاهد ثواب نوشته میکنه، با اصل مجاهد با مجاهد ثوابی است. روی این اساس پیغمبر ما علیه السلام در احادیث در این باب زیاد میفرماید و احادیث صاحب ابن کثیر رحمت الله علیه جمع کرد. اگر شما میخواستم که در این باب دست پیدا بکنین، پیغمبر خدا علیه السلام میفرمه رباط یوم فی سبیل الله، یک ساعت در راه الله ایستاده شوی خیر من صیام شهر و قیامه، این بهتر است که یک ماه روزه بگیری و یک ماه در راه الله ایستاده و قیام لیل بکنی. دیگه جا پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، امام بخاري حديث روایت میکنه که رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، یک روز در راه الله ایستاده شدن از دنیا و آنچه که در دنیا بهترتر و نیکتر است. بنان الله جل جلاله صفات را بر ما تعریف میکنه که ای مؤمنان اصبروا صبر بکنید و صابروا ثابت قدم باشید و رابطوا و آماده باشید و اتقوا الله، از خدا بترسید، لعلكم تفلحون، تا رستگار شوید. تقوا وسیله حفظ مسائل و اسرار ما شماست. الله جل جلاله مشکلات ما شما را حل بکنه، توفیق بیشتر عبادت را نصیب بکنه، در دنیا و آخرت الله جل جلاله ما شما را از او حالت نگاه بکنه که به الله شرمنده بوده باشین، پروردگار از او حالت هم ما شما را نگاه بکنه که در روز حشر ایستاده شویم و مجاهدین ما شما را از گردن ما بگیره و کش ما بکنه که چی کردی با خون ما، چی کردی با این جوانی که ما داشتم فدایت کردم و تو جواب چی بوده باشد. پروردگار ما شما را اصلاح بکنه و توفیق اعمال نیکتر را نصیب بکنه. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة مباركة نساء، از جمله سوره های مدنی است، دارای 177 آیت. بعد از سوره مبارکه ممتحنه شرف نزول یافته، همه آیه هایش مدنی است ولی بعض مفسرین آیه 58 سوره مبارکه را از جمله آیه های مکی می شمارند. سوره مبارکه از سوره های طویل قرآن کریم است و مسائل در رابطه با زنان، مسائل خانواده، دولت و جامعه را بحث میکند، ولی اکثریت احکام سوره پیرامون حقوق زنان میچرخد. از این روز که سوره به نام سوره زنان یا نساء یاد میشود. خلاصه سوره مبارکه را که ما ذکر بکنیم، میگیم که سوره در آغاز حقوق زنان و یتیمان به ویژه دخترهای یتیمی که تحت نظارت اولیا قرار دارند، مسائل اونها و حقوق اونها را بحث میکند. در زمینه میراث، کسب و کار و ازدواج احکام را بیان می‌دارد که در حقیقت تقالید ظالمانه جاهلیت را رد می‌کند. بحث دیگری در سوره مبارکه مسائل حقوق زنان در مورد ارزیابی قرار می‌دهد، دفاع از شخصیت و کرامت زن می‌کند و مسلمانان را بر رعایت حقوق آنها که از طرف الله تعیین شده، از جملهش دادن مهرشان، دادن میراثشان و معاشرت نیکو با آنها بحث میکند. در مسئله سوم احکام میراث را مفصلا و با شیوه دقیق و عادلانه که ضامن عدالت و تحقق مساوات میباشد بیان میدارد و فهرست زنان را که با پیوندهای نسبی، رضاعت و مصاهرت در جمع محرمات قرار می‌گیرند بعد می‌شمارد. بس دیگری سوره مبارکه ترتیب روابط همسرداری را مورد بررسی قرار داده، با آن را پیوند جسدی نه بلکه پیوند انسانی تلقی می‌دارد و پرداخت مهریه پول و پاداش نیست، بلکه بخشایش دلها را با هم پیوند می‌دهد. معاشرت را تداوم و محبت را توثیق می کند. بس دیگری در رابطه به حقوق شوهر بر همسر و حقوق همسر بر شوهر را بیان داشته و در هنگام بروز اختلافات به محکمه خانوادگی تشویق می کند که در رابطه به این موضوع باز هم رد استبداد و قیمومیت استبدادگرانه را نفی می کند. بعد می بینیم که سوره مبارکه بحث دامنگیری را در رابطه مسائل خانواده خلاص کرده، در مسائل جامعه مسلمانان را به حقوق و به احسان در همه دساتیر زندگی و در همه بخشهای زندگی فرا می کند. مبانی کلی احسان، تکافل اجتماعی، تراحم و تسامح، امانتداری و عدالت را یک یک بیان میکند تا از جامعه اسلامی ما در روی از این مبانی استوار بوده باشد. بعد سوره مبارکه بحث روی مسائل داخلی و مسائل خارجی پرداخته، مسلمانان را برای آمادگی در جهت امنیت خارجی که استقرار و امنیت جامعه اسلامی با آن بستگی دارد فرا می خواند و دستور می دهد که آماده نبرد با دشمنان الله باشند. بخش دیگری سوره مبارکه با ذکر مبانی روابط بین المللی و چگونگی برقراری روابط جامعه اسلامی با دول بی‌طرف در حال جنگ می پردازد. همچنان سوره مبارکه بعد از بحث در مورد جهاد بر منافقان شدید حمله می کند و آنها را همانند میکروب های زشت در جامعه تلقی داشته، دسائس آنها را برای ما شما بیان میکند. سوره مبارکه خطرات اهل کتاب به ویژه یهود و موضع‌گیری ظالمانه و خصمانه آنها در رابطه با مسلمانان یادآور میشود. همچنان سوره مبارکه با ذکر دلالتهای نصارا در مورد حضرت عیسی علیه السلام پایان می کند، به نحوی که در مورد حضرت عیسی راه افراد را برگزیدند، آن را فرزند خدا می خواند. بنابراین فکر تثلیث را در این سوره نفی می کند و حضرت عیسی را پیغمبر خدا، بنده خدا و یک مرد صالح معرفی میکند. روی اساس چون بیشترین بحث سوره مبارکه و رابطه و مسائل زنان است، این سوره را به نام سوره نساء کبرا هم یاد میکند، زیرا سوره مبارکه طلاق را بعض علما به نام سوره نساء صغرا یاد میکند. به هر صورت این سوره با سوره قبلی که سوره آل عمران بود در چند مسائل ربط دارد. در سوره مبارکه بقره صفات زشت و بد یهود برای ما شما بیان شد. در سوره مبارکه آل عمران صفات نکوهیده و بد نصرانی ها بر ما شما بیان شد. در سوره مبارکه نساء رد میکند به افکار و عقاید جاهلیت و مشرکین. در سوره های مبارکه گذشته در رابطه به مسائل توحید و رسالت بحث شد. در اینجا در رابطه به مسائل نظام و اجتماع و نظام خانواده بحث می شود. مجموعا سوره مبارکه رد می کند نظریات جاهلیت را و می دانیم به نظر بعضی از مفسرین سوره مبارکه را در 30 بخش خلاصه بکنیم. قسمت اول سوره مبارکه که از آیه اول آن تا به آیه 57 سوره ادامه پیدا می کند و این بخش باز هم در بین خود به حصه ها تقسیم می شود که حصه اول سوره مبارکه از آیه اول آن تا آیه 36 ادامه پیدا می کند راجع به نظام خانواده و در مورد 16 احکام را الله جل جلاله برای ما شما بر می شمارد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام خدایی که بخشاینده و مهربان است. خطاب به کل انسان ها میکند یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، در تصحیح عقیدتان از پروردگارتان بترسید. الذی خلقکم، آن خدایی که آفرید شما را من نفس واحده، از یک نفس که حضرت آدم علیه السلام است. الذي خلقكم من نفس واحده، آن خدایی که همه شما را از یک انسان پدید آورد و خلق منها زوجها و آفرید از آن همسر او را و بث منهما رجالا كثيرا ونساء و منتشر ساخت از آن دو مردان زیاد و زنان را و اتقوا الله، در اجرای احکام خدا از الله بترسید. الذي تساءلون به، که سوال میکنید از یک دیگر به نام او، والارحام، و بترسید از قطع کردن ارحام. ان الله كان عليكم رقيبا، بشک از الله برای بار بالای شما رقيبا، نگهبان. الله جل جلاله همه انسان ها را خطاب میکنه یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربكم، در تصحیح عقیدتان از الله بترسید. عقیده را ایتو نگی که ولا پدر و مادر ما چنین میگوید. عقیده گرفته میشود از دلائل ثابت که همان قرآن و حدیث است و در باب عقیده به احادیث احاد هم استدلال صورت نمیگیرد، بلکه باید احادیث مشهور بوده باشد. بنان سزاوار برای یک مسلمان نیست که به چیزای معتقد شود که برو دلیل نداشته باشد از قرآن حدیث. اتقوا ربکم، از پروردگارتان بترسید. الذی خلقکم، آن خدایی که آفرید شما را، من نفس واحده، از یک مرد، از یک مرد شما را آفرید. و خلق منها زوجها، و آفرید از آن همسر او را. دو نظر وجود داشت. یک نظری که حضرت حوا رضی الله عنها از قبرگاه چپ حضرت آدم علیه السلام آفریده شده و در رابطه به این موضوع امام آلوسی رحمت الله علیه تفسیری دارد که این بخش را تایید میکند. بعض علما میفرماید که و خلق منها زوجها خلقت نوعی است، از نوع حضرت آدم علیه السلام، از جنس انسان الله همسر او را آفرید که باقیه گل حضرت آدم علیه السلام است. و بست منهما رجالا کثیرا و نساءا و منتشر ساخت از آن دو رجالا کثیرا و نساء، مردان زیاد و زنان را. روی ای اساس خالق یک الله است. و اتقوا الله، در اجرای احکام خداوند متعال که بعدا در این مورد برای شما بیان می شود بترسید. الذی تساءلون به، آن خدایی که سوال میکنید یک از یک دیگر، بهی بنام او، بنام او از یک دیگر پرسان میکنید. و اتقوا الله، از الله بترسید. الذی تساءلونه، بیر بعض علما میگه زائد است. الذی تساءلونه، اون خدایی که بنام او یاد میکنید. والارحام، و بترسید از قطع رحم ها، اینکه روابطتان را در میان خود قطع بکنید. ان الله کان علیکم رقیبا، بیشک الله از بر بالای شما رقیبا، نگهبان. رقیب این صفت مشبه است. ای تو فکر رو که همیشه الله بر بالای تو هست، همیشه الله بر بالای تو هست. بعد امام مقاتل و کلبی می فرماید که مردی از قبیله غطفان پیش از اون مال بسیار زیادی از برادرش بود و برادرزاده که یتیم بود، ارگا که او کلان شد و مال خود را خواست، کاکایش برای از او نداد. بعد از او این برادرزادش به پیغمبر خدا علیه السلام مراجعه کرد و الله جل جلاله ای آیت را نازل کرد. وقتی که آیت نازل شد، انه کان حبا کبیرا، مرد ترسید و گفت که به الله پناه میدارم از اینکه گناه بزرگی را انجام بدم. مالی که از برادرزادیش بود پس برش سپرد. الله این حکم را میدهد و رد میکن نظام جاهلی را که در اوجا همیشه میراث کی میگرفت؟ کسی که توانمند بود. برای زن میراث نمیداد، برای اطفال میراث نمیداد، برای ریستفیدا میراث نمیداد. میگه شما جنگ کرده نمیتونستین، کسی که جنگ میتونست دفاع از خانش کرده میتونست، با او میراث نسپرد. الله این رسم جاهلیت را رد میکند و میفرماید و آتوا الیتام اموالهم، بدهید ایتام را مالهایشان را بعد از بلوغشان. اتنه نه که در خورترکی برش بده. و آتوا الیتام اموالهم، مالهای ایتام را بدهید بعد از بلوغهم، بعد از اینکه اینها چی شدن؟ بالغ شدن، کلان شدن. ولا تتبدلوا الخبیث، و بدل نکنید مال بد خود را به طیبه، به مال خوب یتیمان. اتنه که کو طفل بوده باشه تو از این فرصت استفاده بکنی، مال خوب از او را بگی، مال خراب را بر جای دیگرش بگذاری. دو نکته را میدهد. اولش اصلا مال یتیم را نخورن و مالش را باید برش بسپارن. دوم یک چلم که خود نکنن که بگوی که خونه مالش را دادم ولی تو مال اصلیش را ندادی، بلکه مال تعویض کردی، بدلش کردی، خوبش را گرفتی، خرابش را برش دادی. از خود دوم حکم میده ولا تتبدل الخبیث بالطیب، و مال بد خود را و مال خوب از اونها تعویض نکنید، بدل نکنید. سوم حکم ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، مخورید مالهایشان را الى اموالکم، الى به معنی معز، مع اموالکم، با مالهایتان. مالهای از اونها را با مال خود گرد ورد نکو و به این شکل دلیل جور نکو برای از بین بردن مالیتین. ببینید که یکان بار انسان ها اغفال میکنه خود را، خود فریب میده و چی میگه که خیلی چی تو میکردم دیگه که باید مالش همراه خود گرد بکنم و برشان یک چیزی برشان بدم. این نکته را میگویم، این نکته را هم یک تعداد زیاده به این شکل نظر خود را میدهد، ولی الله جل جلاله چون عالم با ما است میدهد که ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، مالهایشان را با مالهای خودتان از بین نبرید. چل جور نکو برش که یک کاسه از او بگیری و یک کاسه از خود بگیری، حالا که باید از او کمتر میگرفتی. و این شکل آهسته آهسته تو زمینه را مساعد بکنی که مال از اونها را خورده باشی. انه کان حبان کبیرا، حبان کبیرا، انه هر این امی خلق کردن، ندادن مال یتیم، تبدیل کردن مال خوب از اونها به مال بد خودت، انه کان حبان حبان کبیرا، هر آن این از گناه بزرگ. الحب در اصل به معنای احتیاج و نیاز است که انسان را به گناه می کشاند. ببینیم که چه بسا از اوقاتی است که ما به اساس نیاز گناه می کنیم. الله جل جلاله می فرماید که انه کان حبان کبیرا، هر آن امی که تو به اساس نیاز مال یتیم را بخونی، امی هم گناه بزرگ است. و پیسه ضرورت پیدا کردی، مال یتیم قرض بکنی، به این شکل باز دزدیش بکنی. بنان ضرورت پیدا کردی، باز مال یتیم بخوری، این گناه بزرگ است. خب هرگاه که قصدن ای را بگیری و دزدیش بکنی، ای خب گناه بسیار بزرگتر بزرگتر است. از خاطر الله جل جلو ما شما را به این شکل معنا میکنه که وقتی که در وقت ضرورت تو خورده نمیتونی، در وقت غیر ضرورت نباید بخوری و نباید بخوری. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر ترسیدید که عدل نتوانید در حق دختران یتیم، فنکحوا ما طاب لکم، پس به نکاح بگیری کسی را که خوش شما می آید، من النساء، از زنان، از زنان غیر یتیمه برو نکاح بگی. این شرط نیست که حتما باید یتیمه به نکاح بگیری. این قرآن کریم در اینجا باز رد میکند به نظر جاهلیت. در جاهلیت این رواج بود که هر گاه در خانه کسی یک یتیمه می بود، او که کلان می شد با صاحب از خانه هم رایش آروسی میکرد، یا به عباره دیگر او را باز برای بچه های خود میکره بدون ازی که مهری از او را بدهد. میگه در خانه ما کلان شده. قرآن کریم این نظر رد میکنه. اگر در خانه خودت کلان شده، این دلیل به این نمیشه که تو حتما امرای اولاد تو آروسی بکنه، امرای تو باید آروسی بکنه و حقوق از اونها را زیر پای بکنه. به عباره دیگر کسی که در خانه کسی تولد شده باشه، بعد کلان شوه و مسئولیت کلان شدن از او را کسی به عهده داشته باشد، طبیعی که بعد از او با ای آروسی میشه، اما سیستم محبت در خانواده کم میباشد. یک واقعیت است، زیرا به اساس طفولیت، به اساس کمفهمی بسیار وقت میشود که در مابینشان جنگ و جدال پیدا میشود، کینه و حسد پیدا میباشد. اگر با این دختر آروسی صورت بگیرد، اما محبت خانوادگی دقیق نمی باشد. از این خاطر قرآن کریم ما شما را فرامخواه که این کار را نکنیم که اگر دختر یتیم رو در خانه کلان کردی، باید حتما امرایش باید آروسی هم شود. این کار را نکنیم، بهش دید نکنیم که ولی کم خرچ است، پیسه مکم مصرف می شود. الله می فرماید که و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر ترسید که عدل نتوانید در حق دختران یتیم، فنکحوا ما طاب لکم، پس به نکاح بگیرید، ما طاب لکم، کسی را که خوشی آید شما را، من النساء، از زنان غیر یتیمه، برو به زنان غیر یتیمه که به نکاح بگیرید، و از زنان غیر یتیمه مثنا دودو و ثلاثه سیسه و ربا چار چار، دو زن بگی، سه زن بگی، چهار زن بگی، خوی ظلمه نکن. ببینو قرآن چی میگه، برو با یتیمی که در خانه تو کلان شده، آروسی کردن از او را مفت قرار نده، باید خود خوش نکو که مفت است. دو زن دیگه بگی ای خوبتر است نسبت به که تو سری ظلم بکنی، سه زن دیگه بگی ای خوب است نسبت به که تو سری یتیم ظلم بکنی، چهار زن دیگه بگی خود سری یتیم ظلم نکن. قرآن کریم این تو بحث میکنه، شما ببینید اتنه که برو برد عرقم که دلت بوده باشد. اندکترین ظلم که قرآن کریم میگه ای کار میگه بسیار زشته. دو زن بگی، سی زن بگی، چار زن بگی، خب بایتی میگه در خانه کلام شده، با او ظلم نکن، حقوق از او را از بین نبر. دراه را برد باز میکنه قرآن کریم به خاطر دفاع یک یتیم، در حقیقت برد میگه برو اینه قزن دیگه بگه خب ای کار نکن، ای کار نکن. مسئله تعدد زوجات ایره قرآن کریم خودش هم بسیار جالب بحث میکنه. از یک طرف حقوق یک یتیمه را تثبیت کرد، راه را برات باز کرد، دو زن بگی، سه زن بگی و چهار زن بگی. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر ترسیدید که تو در دو زن دیگر عادل کرده نمیتونی، در سه زن دیگر عادل کرده نمیتونی، در دو زن دیگر عادل کرده نمیتونی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر ترسیدید که عادل کرده نمیتوانید، فَوَاحِدَةً، پس نکاح کنید یک زن را، یک زن به نکاح بگی، یک زن به نکاح بگی بعد کفایت میکنه. یک زن از که بگی؟ از غیر یتیمه بگی. باز قرآن کریم با اشاره میکنه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر ترسیدید که عادل کرده نمیتوانید، در دو زن بیگانه، در سه، در چهار، فواحدتون، یک زن بیگانه یتیمه بر شما کفایت میکنه. پس یک زن دیگر را بگی، یعنی باز اینجا رجوع نکن، باز یتیمه را در نکاح نگی. او ما ملکت ایمانکم، یا زنانی که مالک از دستهای شما، برو کنیز به نکاح بگی. خو این ظلم نکن که سر یتیم ظلم بکنی، کنیز به نکاح بگی سر یتیم ظلم نکن. ذالک ادنا الا تعولوا، این از دیگتر است از اینکه جور و ظلم نکنید، این از دیگتر بیست که جور و ظلم نکنید. ببین قرآن کریم مسائل را طور روشه میکند که انسان که تعقل داشته باشه کنچنین کار نباید بکنن. ذالکه اینمی که تو با یک زن دیگر اکتفا بکنی، چهار زن دیگر بگیری، سه زن دیگر بگیری، دو زن دیگر بگیری، خود دستت با ظلم آلوده نشته شود. این خوبتر است برات از اینکه تو باز با یک یتیمه آروسی بکنی، صبح باز تحقیرش بکنی، توهینش بکنی و حقوق یزرنتی و او را یک عنصر عاطل و بیکار در خانه فرونی او را نگاه بکنی، فقط کار بکند. روی اساس مسئله تعدد زوجات یک مسئله است که همیشه دشمنان اسلام برای سر مسلمان ها خورده میگیرد و میگن که مسلمان ها را ببینید که چندین دانه زن میگیرد. این موضوع از چند وجه قابل بررسی است. یک وجه خویی است که این دقیق است و صحیح است که خواسته های جنسی از مرد نسبت به زن بیشتر می باشد و زن کمتر دارد، چه بسا از اوقات یک زن نمی تونه خواسته های شوهرش را اتفا بکند به اساس خون سرد مزاجی که دارد. وقتی سرد مزاجیش دلیل بر اینه که روابطشان در بینشان از بین برود. بسا اوقات غالمغالی که در خانواده وجود دارد، به اتفاقی که در خانه وجود دارد، اساسش اصل مسئله جنسی است. بعد این موضوع غیر مستقیم در چپه کردن گلاس، در بی‌نظمی خانواده، در بعض مسائل دیگری باز سر بلند میکنند. ولی اون مسئله اصلا سبب اولیش به اصطلاح مسئله سرمزاجی یک زن است. از این خاطر قرآن کریم بر یک مرد اجازه از این را می دهد که دو و سه زن داشته باشد تا این سرمزاجی از این زن به خودش، ولی مسئله غرایز جنسی مرد باید اتفاق شود. اگر نشود دو حالت پیدا می شود، یکی جنجال در خانواده، اگر بلفرضی نشود مرد مجبور می شود جای دیگر اتفاق غرایز جنسی خدا بکنه که دست به آلودگی و گناه می زند. از این خاطر قرآن کریمه که یک جامعه باید محفوظ بوده باشد. دوم نقطه ایست که زنها به اساس از اینکه در جنگ شرکت نمی کنند غالبا زیاد می شود تعداد نفوذشان، بنان یک مرد می تواند چندین زن را به اصلاح کور بکنه و از شخصیت از اونها، از اخلاق از اونها دفاع بکند. و اگر چنین کار صورت نگیرد، بس اوقات زنها به اساس نبود شوهرشان، نبودی از اینکه غرایز جنسی جنجا اتفاق شود، خامخا دست به فحشا و به رسالت و به بد اخلاقی خواهند زد. این هم یکی از راه های عدالتی است. سوم نقطه که مهم است ایست که چه بسا از اوقات به اساس آروسی که صورت میگیرد، یک زن اولاد به دنیا نمیارد. وقتی که اولاد به دنیا نمیارد، شوهرش میخواد که دارای اولاد بوده باشد. در این صورت اگر اجازه دیگر عروسی برای شوهرش داده نشود، پس معنی است که این دختر و این زن طلاق بده تا که تو دیگه عروسی کرده بتونی. و حالا که نه زن میخواد که از شوهرش جدا شود، و اگر جدا شود و او بفهمد که دیگه اولادم بار نمیارد، طبیعی که یک عنصر عاطل در شامد به بدبختی های بسیار بزرگ این زن مواجه میشود. الله جل جلاله به خاطر ازی که از یک طرف این خانواده فرزند پیدا بکنند، از طرف دیگر حقوق امی زن تثبیت بوده باشد و در آینده با مشکلات روبرو نشد، برای شوهرش اجازه زن دیگری رو میدهد. همچنان ما میبینیم که به خاطر این اصولی که انسان میبیند، خود جامعه غربی هم علما و دانشمندایش هنگامی که بعد از جنگ جهانی با مشکلات روبرو شدن، از جامعه الازهر فتوا خواستن و دلائل خواستن که شما در رابطه به این موضوع و تعدد زوجات چی قانون دارید. و علمای الازهر قوانین اسلامی را به اونها رایی کرد. بعد از او به اساس فشار پاپ ها و کلیسا این قوانین را خود کردن. گستاولوبون در کتاب بسیار مشهورش نوشته میکنه که مسلمان ها تعدد زوجات را به اساس قانون خدا بسیار دقیق تنظیم کردن و عملا خوبی هایش تثبیت هستن. ما غیر مستقیم قبول میکنیم ولی مستقیم قبولش نمیکنیم. هر مرد از جامعه غربی با چندین زن ها غیر مشروع ارتباط دارد. خب مشروعش ارتباط جواز نمیده، و حالا که در اسلام مشروع ارتباط را جواز میدهد و دقیق میگه که فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر هر دو تو توان عدل را در میان زنا نداری، پس اکتفا به یک زن بگو، خدا کنه که اولادم نداشته باشی، پس ایره قبول بگو. او ما ملکت ایمانکم، یعنی که به نکاح بیاره آنچه که در اختیار شماست از زنان کنیزه. ذالک ادنا الا تعولوا، این نزدیکتر است با آن که جور و ظلم نکنید. جور و ظلم نکنید. ببینید که قرآن کریم به این اساس برای یک تعدد زوجات حق میدهد. ولی اگر سوال تو شود که پس زنا هم حق دارن که چندین شوهر دیگه پیدا بکنن وقتی که برای مرد میدن، ببینید او ضرورتی که برای مرد بود برای زن نیست. هم از نظر کم بودن خواسته های جنسی و شهوانیشان، هم از نظر از این که تعدد زوجات در آینده جنجال را ایجاد نمی کرد، حالا که تعدد شوهر نسبت را در باب هم چندین شوهر داشته باشد با مشکل اجتماعی بزرگتر دچار می شود. یکی که به اساس از این که زن مکلفیت و سرپرستی اولاد دارد و به اساس از این اگر تثبیت شد که یک فرزند از چند نفر است و نه عدم رسیدن به این کل خانواده ها، خودش یک مشکل است و باز در حقوق زن جنجال می شود، باز در مشکلات مفتند. از طرف دیگری خلط از انصاب می آید، هیچ کس با اولاد خود محبت نمی کند، زیرا در این شک مفتند که این فرزند از ما است یا نیست. مشکل دیگری مشکلی پیدا می شود که خود زن ارگا عروسی های متعدد داشته باشد، خود این می تعدد عروسی ها عدم اعتماد خانوادگی را ایجاد می کند. این شوهر با خانمش اعتماد نمی کند، نه مادر را دفترش قرار می دهد، نه راز خانواده خدا برش می گوید و نه او را امین در مال خود می داند، امین بر فرزند خود می داند. بنان کاملا یک فضای به اعتمادی است. از این اصول وقتی که می بینیم که خداوند متعال مسئولیت داده برای شوهر که مالش، جانش، آبرو و عزتش، نانش، مسکنش، کلش باید شوهر بده، پس بنان ضرورت برای تعدد هم ندارد، ضرورت هم برای تعدد ندارد. الله می فرماید که اگر ترسیدید ای شوهران، الله تعدیلو که عدل کردن توانید در میان زنانتان، فواحدتن پس اکتفا بکنید به یک زن. مراد از عدالت، عدالت ظاهری و مادی است. یعنی هیچ امکان نداره که عدالتی که از نظر روحی بوده باشد، عاطفی بوده باشد، یکسان شود. از این خاطر قرآن کریم میگه ولن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. شما عدل کرده نمیتونه که عدل قلبیتان بوده ولو که زیاد حرصم داشته باشی به این موضوع، باز هم ممکن نیست. مراد از عدل، عدل ظاهری است، در لباس، در خوراک، در مسکن، در تقسیم، در این شما عدل باید مراعات بکنید. پیغمبر خدا علیه السلام هم میفرماید که روز قیامت که انسان ها از قبرشان بلند میشود، آنانی که عدل را در بین خانواده خود نیاوردند، در روز قیامت از قبرهایشان بلند میشود، در حالی که کج را میروند. به اصطلاح یک طرفشان مثل که درد بکنم تو کج را بروی، امی رقم اینها از قبرشان برمیخیزند. به خاطر از اینکه علت از اینکه زنان یتیمه، کسی که در خانهشان کلان شد، او را به نکاح میگرفتن، علت اصلی کم مصرفی بود و اصلا عدم اعطای مهرشان بود. قرآن کریم میگه که وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، بدهید برای زنها مهرهایشان را نحل به خوشی، نحل پوره پوره ورش بده. ایجا چند نکو باز قرآن کریمه که بده برای زنان صدقاتهن، صدقهایشان را، مهرهایشان را نحل بخشی. امام راغب اصفهانی می فرماید که نحل به معنای قرض و دین هم می آید، اما پولی که به عنوان مهر معجل تعیین کرد او را هم باید بهش بسپاری، یک معنایش. یا ای که نحله میگه از نحل گرفته شده به معنای شهد است، در اینجا به معنای خوشی است. مالی که به عنوان مهر برای یک زن تعیین شده و در روز اول دور سرتش راندی و گفتی که صحیح شد، او را پورا برش بسپار، نحله و پورا برش بسپار و به خوشی برش بسپار. این هم یکی از چیزهایی است که جامعه غربی و به اصطلاح تمدن خیلی امروز در ما انتقاد میکنن که مسلمان ها چرا مهر میگیرن، ولی زن خو مالی نیست که فروخته شود، بنان اصلا باید مهر نبوده باشد. یک نوع انعقاد مشترکی است در بینشان، بنان امتو که یک زن برای شوهر ضرورت داره، مرد برای زن ضرورت داره، بنان چرا شوهر مکلف میشود که برای زن یک چیزی را به عنوان مهریه بپردازد؟ ای در حقیقت تحقیر زن است. مسئله از این است که تحقیر بوده باشد، مسئله مهر بدله جان زن نیست، بلکه در حقیقت یک مال است که تثبیت میکنه هویت و آینده زن را از نظر اجتماع. ببینید که چه بسا به اساس مشکلات یک زن نمیخواد دیگه با شوهر زندگی بکند. دو راه دارد، یا زندگی ظالمانه شوهرش را بپذیرد و یا ای که باید طلاق بگیرد. اگر طلاق بگیرد بعد در کجا می رود؟ در خانگی زندگی می کند. در غالبا اوقات پدر ریستفید شده دیگه توانایی دفاع از دخترش ندارد، بعد از اون برادرش قلدر و ملک می شود. برادرش که در خانه خود ای خواهرش جای میده، چون میبینه که یک عنصر مصرفی است، او را من حیث نوکرش استخدام میکند. بعد از او باز کالای اولادش باید بشوید، بچه قراری سرزی باید بکنه، غالمغال باید سرش بکنه، نان و دیگه سرش باید پخته بکنه. پس در حقیقت این دختر مظلوم کنیزی بیش نمیشود. و ارگاه این زن به اساس از این که دیگه نمیتونه با شوهر زندگی بکنه و یک مهر خود داشته باشد، بعد از به اساس پولی که دارد و از طرف دیگر سهمی که در میراث خانواده پدر خود دارد، این زن میتونه مستقل زندگی بکند و نمیخواه که زیر چوب بیزده برادر بوده باشد، زیر ظلم برادر و بچه گاکا و کاکا و فلانا و دستانه باشد. از این خاطر مهر در حقیقت یک اعتمادگاه آیندهی برای زن است که بتونه زندگی مسالمت آمیز و خوبی داشته باشد. اگه پول داشته باشه برادر هم نوکرش میشه، کاکا هم نوکرش میشه، میگه هزار بارش مشکل نیست. از این خاطر مهر مسئله ایست که چون از نظر جسمی و از نظر روحی غالبا غیر باید بپذیریم که زن مظلوم واقع میشود. خداوند متعال با واسطه از این پیسه مهرشان در حقیقت آینده زندگی از رو تثبیت میکنن. این پول نیست که در مقابل جان یک زن داده شود. الله می فرماید که اگرچه دشمنان اسلام جامعه غربی در رابطه به سر شما انتقاد بکند، واتو النساء صدقاتهن نحله، مهرهای زنان را با خوشی بسپارید برشان، با خوشی برشان بسپارید. یک تعدادی از مردم است در کابل چندی نکایی که ما را بسته کردم، پدر چی میگن؟ صحبی خواستی اگر دروغ هستی که چیش بدردم نمیخو موده نکار را بسته بکن. این بیچاره تالی خبر نداره که در حقیقت تو با وکالتی که به تو سپرده شده رو خیانت میکنی، در رو خیانت میکنی. بنان آل خوب شده یکان چیز رو نوشته میکنن، این نوشته بسیار خوب است، در محاکم جای دارد. ولی با در نظر داشت از این پیغمبر خدا علیه السلام میفرمید که خوبترین نکاح و نکاح است که مهرش کم بوده باشد. بهترین نکاح، با برکت ترین نکاح اون نکاح است که مهرش کم باشد. این دلیل بینشه که ما مهر زیاد بکنیم و ظلم را در جامعه ایجاد بکنیم. فانصب لکم عن شیء، پس اگر در گذرم به خوشی به شما، عن شیء از چیزی، از مهرش، منه از مهر نفسا به خوشی خودش، فکلوه هنیئا مریئا، پس بخورید آن را حلال و گوارا. شما او پیسیش به حلال و گوارا شواره میگه که فینطبن لکم عن شیء منه، پس اگر درد گذرد به خوشی به شما، عن شیء از چیزی، منه از امی مهد، نفسا به خوشی خودش، تو ظلم ترش نبکنی، فکلوه هنیئا، پس بخورید سازگار حلال، مریئا گوارا. این خطاب برای شواره است، این خطاب برای پدر نیست. نمیشه که پدر بخورد پالشه، برادر مالشه بخورم. مهر از کی است؟ از زن است. بعد در اختیار برادر داده میشه، در اختیار پدر داده میشه، اونا باز هنی انمری ها میخورد. ولا تؤتوا السفهاء اموالهم اموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء، ندهید برای انسان های کم رشد اموالکم مالهایتان را، الذی جعل الله لکم، که گردانیده از خداوند به شما قیام سبب قوام معیشت، و ارزقوهم، بخورانید ایشان را از آن مال، و کسوهم، و بپوشانید ایشان را، و قول لهم قولا معروفا، و بگوید به ایشان به سخن پسندیده و نیک را. الله جل جلاله این قاعده را هم برای ما شما داد که ارگاه در خانه کسی طفلی بود، ارگاه در خانه کسی یک انسان معطوی بود که نمیتونست کنترل بکند مال خود را، زندگی خود را، الله میگه که شما در مالش با چی بگیرین؟ در اختیارتان داشته باشین. برای اولیای امور میگوید دو تعبیر. از یک تعبیر اگر کسی قوم خیش داشته و کاکایش است، برادرش است، پدرش هست، کسی دیگرش هست، او باید مال از سفیه را، کسی که رشد کم دارد. سفیه کسی هست که دیوانه هم نیست، نمیتوند که کنترل داشته باشد با مال، زود مردم او را فریب میدهد، به اشکال مختلف فرمایش از دست میرود. الله میگه به چنین مردم هم شما باید چی داشته باشین؟ تسلط داشته باشین. این رقم مردم هم نگذارین که مالش از دست بده، هر کس او را فریب بده و به شکل از اشکال در مال خود جای برش داده شود. ولا تؤتوا السفهاء، ندهید کم رشد انسان را. سفی یعنی انسان کم رشد از نظر عقلی، از نظر جسمی. اموالکم، مالهایتان را. مال از کی است؟ از سفی هست، غیر مستقیم به جامعه اسلامی ارتباط دارد. از خاطر اموالکم، مالهایتان را به اونها ندهید. الذی جعل الله لکم، که گردانیده از خدا به شما قیاما سبب قوام معیشت، سبب قوام معیشت گردانیده. اگر به صرفی مال تبدی صبح مال گم شود، صبح امی صفی تلک گردن خودت است و در جنجالش تو مفتی و رقوهم فیها و بخورانید ایشان را از آن مال و کسوهم و بکشانید ایشان را خوب نان برش بده و خوب لباس برش بده و قولو لهم قولا معروفا بگوید به ایشان سخن پسندیده و نیک را اجنبو که مال تمدزدی کرده بس بگو مال فستوز فرزندم خداوند متعال تو را خوب بزرگ بکنه الله صحت برات بده انشاءالله خود چی میکنی؟ باید مال تا در اختیار خود میتونم هر چی که میخواهم تو معامله سرش بکن آهسته آهسته زمینه رشد برش مساعد بگو در دکان بشانش هم کنترولش بکو و هم زمینه را برش مساعد بده که او یاد بگیرد و در صحت و در فکرش باید قدم داشته باشی. ای خو صفیح بود این کف بر یتیم را قرآن کریم میدهد و ابتلو الیتاما بیازمایید یتیمان را یتیم را امتحان بکو مراحل درفه را برش بده که این درفه را کجا میکند و چی سرزی میخرد هر با فامیلی که غلط این پیسر استعمال میکند سرش قید بکو و در تربیتش قدم بگذار و ابتلو الیتاما همیشه چی بکنن؟ یتیما را شما چی بکنن؟ امتحان بکنن. ابتلا ببین امتحان، امتحان از نظر عملی، از نظر فکری، از نظر کل بخشار در نظر وابتلو، از نگاه اخلاقی هم ابتلایش بکو، از نظر عملی هم ابتلایش بکو، از نظر روانی هم ابتلایش بکو، در کل بخشای ابتلا را باید داشته باشی. وابتلو الیتاما بیازمایید یتیمان را حتی اذا بلغ النکاح تا هنگامی که برسن به عمر نکاح تا به عمر تا به بلوغ که میرسد در حقیقت شما عمو محور باید داشته باشد و او را کنترل باید بکنن. قرآن کریم بر ما میگه که یتیم ایلا نکنه نموتو که بی سرنوشت بوده باشد همیشه تو باید به فکرش بوده باشی از خودسرکیش که تو امتحان کرده نیدی در مکتب رو تو امتحان کن، در عقیدش امتحان کن، در اخلاقش امتحان کن، با دوستایش امتحان کن، در رشد فکریش امتحانش بکن تا ای که بعد به سن بلوغشان میرسد و در دو با سرپایشان استاده میشوند. و این آنستم منهم رشدن پس اگر در یافتید از ایشان هوشیاری را در این هوشیاری و زیرکی را یافتی که میتونه مال خود نگاه بکنه و کنترل بکنه و در رشد مال خود قدم بگذارد فدفعو ایلیه اموالهم پس بدهید به ایشان مالهایشان را فدفعو ایلیهم دفع بکنید بسپارید به ایشان مالهایشان را بسپار که او میتونه ای را رشد بدهد. ببینید فاین آنستم ایناست به معنای رؤیت و مشاهده عملی است. عملا اگر تو فهمیدی از اینها هوشیاری و ذکاوت را رشد را علما میگه اصلاح در دین و مال دو چیز را رشد هم از نظر دین تو در این رشد پیدا کردی هم از نظر مال و عقل و فکر و فراست در این رشد پیدا کردی فدفعو الیهم اموالهم باز مالا برش بسپار. معنی نیست که صرف ایره یاد داشته باشه که مال خود چطور زیاد بکند ایره یاد نه از نظر دینم بایدی بفهمه که حلال چی است، حرام چی است، خیانت چی است، امانت چی است. این پهلو را هم باید یاد داشته باشد. بعد از اینکه از نظر تربیتی هم میره تربیه کنی فدفعو الیهم اموالهم بسپارید به ایشان مالهایشان را مالهایشان را برشان بسپارید. به این باره دیگر ای آیت ها برای ما شما ای رمیده که برنامه سازندگی شخصیت آنها وظیفه سرپرستان یتیم هاست. ای یکی از مسئولیت ها در شخصیت از اونها تو باید کار بکنی و کار را بکنی که شخصیت از اونها بلند برود. ولا تأکلوها اسرافا و نخورید مال یتیمان را زیاده از ضرورت. زیاده از ضرورت مالش نخور. دو رو پر یک جای مصرف میشه تو پنج پر مصرف بکنی این کار نکو. در یک جای در موتر سرویس رفته میدونی با خاطر حل مشکلی یک ایتین در تکسین نرو. ولا تأکلوها اسرافا نخورید مال یتیمان را زیاده از ضرورت ها و بدارن ان یک برو و به عجله از ترس آن که بزرگ شوند. از ترس دیدی که کلان نشه یک بار مالش از اگر فورا معاملات دیگه شروع میکنی ترش در هر جای مالی از دورم اندازی ای کار هم نکو. و من کان غنی ان فلیستعفف و هر که باشد غنی ضرورت به این نداشته که مال یتیم را بخورد فلیستعفف پس بپرهید از اینکه مال یتیم را استفاده بکنم. این کارا نکنم. خیر از دو نفر سه نفر از مال خودت کلامش بخون. انا و کافل الیتیم فی الجنه که هاتین، چقدر خوب است که یتیم تو کلام بکنی. الله جل جلاله یکی از علمای بسیار بزرگی بود، شیخ قدس جان الله ببخششه، او چندین یتیما را بزرگ کرده بود و به اندازه که پس عالم شده بودن، مولوی صاحب شده بودن، آروسی برش کرد، بعد از خوشش که الحمدلله اینها را ما رساندم تا یک جای. این رقم کار را بکنی یتیما ببیدر این کلان شود، اونا را به مدارج بسیار بلند برسانن، از او بعد و جامعه صالح تقدیمش بکنن. الله میگه که هر کسی که غنی بوده باشد، پس خود را از این که مال یتیم را به اشکال مختلف حتی بسال ضرورت هم باشی بکنن، باید خود را بپرهیزاند از او و خود دور بگیرد. و من کان فقیرن، و کسی که باشد محتاج، فلیأکل بالمعروف، پس باید بخورد به امیت ما موافق دستور خداوند مطالبه و چه پسندیده، مطابق به دستور خدا باید بخورد. یا فلیأکل، بخوره از مال یتیم به اساس مضاربه بالمعروف به وجه پسندیده. مال یتیم چی میکنی؟ تو سرش کار میکنی، تو ما مضاربت او را مندازی، طبیعی که وقت تو مصرف میشه، بنان حصه خود را از اونها بگی، این کار نیکرد. اگر تو تجارت داشتی مال از اونها را که تو خود یک جا بکن، ولی تو از پیشش حق نگی، بگذار که مال تو تضاعف پیدا بکنه و زیاد شود. فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم، مالش خودت به کار انداختی زیاد شد برش، تو حسرت پیش نگرفتی، چقدر خوب کار است. تو ضرورت داشتی مالش به کار برش انداختی، ولی حصه عمل خود را هم از پیش گرفتی. این مرحله دوام پیدا کرد تا ای که الحمدلله یتیم کلان شد، یتیم کلان شد دیگه میتونه خودش با مال خود عمل بکنه. پیسه را برش مسپاری، این پیسه را به کدام طریقه باید تو بسپاری؟ فاذا دفعتم الیهم اموالهم، پس چون برسانید به ایشان اموالهایشان را، فاشهدوا علیهم، پس گواه بگیرید بر ایشان، بر ایشان گواه بگیرید. قرآن کریم سخت به این موضوع ما شما را فرا میخواند، آنچه که سبب دشمنی، کینه، حسد و جنجال‌های آینده میشه از ما شما را دور میکند. یکی از موضوعات مهم امیست که توی یتیم را در خانه خود کلان کردی، سرزور رحم کردی، شفقت کردی، مالش را رشد دادی، در اندک پول برش میدی، کسی دیگری با شیطنت ها میکنن، مال در خورسه ظلم سرد کردی، تو کرد گفهای تابالا را بربط میزنن. و یکان با امی انسان بی تربیه می باشد، امی یتیم حقوق تو را نگاه نمی کنم، پشت سر تبلیغات می کنم، مال مرا خورد زد، حق مرا نداد، اینی رقم گفا می شد. بخاطر که هم شخصیت خود را نگاه بکنی و هم در آینده جنجال پیدا نشود، نه دیگرات را بد بگوی و نه تو دیگرات را بد بگوی. بنان فاشهد علیهم، در وقت سپردن مال به یتیما گواه بگیری، از قومای نزدیکتان را جمع بکنین، بعد از او باز حساب بدین، اینی مالش اینقا پیسه بود، اینقا سرش کار کردم، اینقا فایده شد، اینی پیسهشان، اینمی آل الحمد و کلان شده در اختیارش دادم، این دیگه کار بکن، این کار بهترین است. و کفا بالله حسیبا، و بس از خدا حساب کننده، الله حساب کننده. باز بس اگر تو چل بکنی، چل بکنی، بدروغت مجلس جور بکنی، باز خدا خدا خود حساب کننده است. او خود باز از دلت خبر داره که چقدر دروغ گفتی و چقدر مال مالیتیم به اشکال مختلف بردی. بنام یک تعبیری که اگر تو به چلی رقم زمین را مساعد بکنی، باز هم الله حساب کننده است، او کافی است. یک باره دیگری، اگر تو با بسیار صداقتت پیسه داده باشی و واقعا از او نخورده باشی، باز یتیم ارزش تو را نداند و بی‌عدالتی با تو بکنی، یکان گفت پشت سرت بگوید. و کفا بالله حسیبا، بس از خدا حساب کننده. الله پیش الله باز دوستی تو جدا هست، یتیم نیچ خوش نشود، الله خوش می شود، الله خوش می شود. این دلیل نشود که چون این خوش نمی شود ما دیگه در آینده این کارا نمی کنم، نه در آینده هم این کارا بکن، زیرا الله خو حساب کننده است. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ابن حبان از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که اهل جاهلیت برای دخترای خردشان و برای دخترها و برای اطفال صغیر اینا اصلا میراث نمیدادن. مرد از انصار به نام اوس ابن ثابت رضی الله عنه وفات کرد، در از او دو دختر و یک فرزند صغیر از او ماند. بچه های کاکایش آمدن مالش گرفت به اساس امو سیستم جاهلیت. خانم اوس رفت پیش پیغمبر خدا علیه السلام و گفت که یا رسول الله ای سه طفل به من مانده، خود ما منون ندارم، بچه های کاکا آمدن کل سرمایه را پردن که میراث از ماست، ما چطور بکنیم؟ پیغمبر خدا علیه السلام گفت که در این باب ما هم نمیدانم. الله جل جلاله آیات را نازل میکند که للرجال نصیب، مردان را حصه است، مما ترک الوالدان، از آن چی که بگذارن پدران و مادران، مادر و پدر از چیزی که بگذارن در رو حقیقی از اولاد است، والاقربون و نزدیکان و خویشاوندان، وللنساء نصیب، و برای زنا هم حصه است، مما ترک الوالدان والاقربون، از آن چی که بگذارن پدر و مادر و نزدیکان، مما قل منه او کثر، این مال چی زیاد بوده باشه و چی کم بوده باشه، مما قل باشه امین مال گذاشته از مرگ یک انسان کم و یا هم زیاد، نصیبا مفروضا حصه مقرر کرده شده. این آیت که نازل شد پیغمبر خدا علیه السلام برش خبر داد که مال قرار گرفته نمیتونه، مال باید بوده باشه، ما حق تقسیم را ندارید. خداوند متعال این موضوعی را با چی میکنه؟ تفسیر میکند. الله فقط در ابتدا چی کرد؟ گفت که حصه است. قرآن کریم چون کتاب قانون است، ببینید که همیشه زمینه را برای تطبیق قوانین مساعد میکند. قانون اول چی میده؟ معرفی میکند، زمینه تطبیق برش مساعد میکند، بعد از او باز ارائه میکنه قانون را. در جاهلیت چی بود؟ کل پیسه را صاحبان میگرفت. اگر یک با قرآن میگفت که اینه خبره بچش بده، اینه خبره دخترش بده، ایتوشا، بعد از او باز مردم یک بار عکس العمل اگر نشان میدادن و سرشان سخت تمام میشد. بنان اول اینها را آشنایی میدهد، برای زن و برای دختر در مال پدرش چی هست و در مال خویشاوندش حصه ای است. دیگه هم تو گنگشمان سرش خلاص کرد که دیجا پشت سر یک موضوع می آمادگی برای پذیرش می دهد، نصیبا مفروضا حصه مقرر کرده شده. شما ببینید که چی یک نظام جاهلی بود. الله اگر قرآن نمی آمد مردم چی بدبختی زندگی می کرد. زمینه برش مساعد میکنه، نصیب مفروضا، حصه مقرر کرده شده، بعد باز هم زمینه مساعد میکنه. و اذا حضر القسمت اولی القربا والیتام والمساکین، و آنگاه که حاضر شون در وقت قسمت قریب های میت، یتیم ها، از دیگه کسا، مساکین، فرزقوهم من او، پس باید بدید از امین مال متروکه چیزی از آن، و قولو لهم قولا معروفا، بگوید برای این مردم های غریب و یتیم و بیوه و یتیم قولا معروفا، سخن پسندیده را. در اینجا باز چی میکنم؟ طالب برای سهام تعیین نشده و قرآن کریمه که میشود یکان بار امی کسایی که انتظار کل مال داشتن که باید بگیرن، مردم های فقیر بودن به اصلا امید داشتن که این نفر میمارد و ما مالش میگیرم، ولی اگه این تعیین شود که کلش از کیش؟ از فرزند و دخترش هست، ای که به اصلاح بسیار زیاد دوانه برش چرک کرده و ای چیز برش نرسد، به خاطر از ای که ای هم کمک امید داشته باشه، غیر مستقیم صاحب اصحاب الفروض چی میکنن؟ ندبن برای ازی فرا میخن که کفیزی ها هم کمک بکنه، ببین اخلاق هم کمک بکنه، ای که حصه شما در این مال است، حصه شما نیست، ولی اخلاقی کمک هم رایشان بکنین. با کی؟ اول القربا، با می قریبایتان. اما بچه های کاکا پیش کل مال گرفته بود نه؟ آی شما اخلاق هم یک چیزی برس بدن نگر. دومی که یتیم هایی که از خشاونده هایتان وجود داره با رونها هم یک چیزی کمک بکنن، زیرا خودت یتیم بودی، الله به واسطه از این کلامش خودت زن بر توی چیزی نمیداد، آلی به اساس کلام رب العالمین صاحب مال می شوی، بنابراین در حق یتیما هم ملتفت بوده باش و المساکین در وقت تقسیم برای مسکینا هم چی بوده باش؟ ملتفت بوده باش. از این خاطر بعد جمع از علمامه که آیه چین منسوخ نیست بلکه آیه محکم است، حکم استحبابی را برای یک مسلمان بیان میکنه، حکم اخلاقی را برای یک مسلمان بیان میکنه که در وقت تقسیم ایتو نشوه که هر کس حصه خود را بگیره، یک بخشی که از یتیما و از مساکین و از غریبای دیگر او کاملا فراموش شود. بعض علما میگن آیه چی است؟ آیه منسوخ شده و آتوا القربى حقه واليتامى والمساكين بی تقسیمش، بنان برای زن و مرد و هر قوم حصه میراث تعیین شده، برای کس دیگری داده نمیتونیم. اگر کسی میتونه اون نظر خودش، ولی حق سرش نیست، ولی نظر اول والله اعلم دقیق تر خود بود که این یک حکم اخلاقی است، محکم است و در وقت تقسیم مال باید این انسان در نظر داشته باشد. فرزقوهم منه، پس بده ایشان را چیزی از آن نطبا و قولو لهم قولا معروفا، و بگوید به ایشان سخن پسندیده ای را. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، و باید بترسد آن که اگر بگذارد من خلفهم بعد از مرگ خود ذریه اولاد ضعافا ناتوان خافوا عليهم، که میترسند به ایشان. فليتقوا الله، پس باید بترسند از خدا درباره ایتام دیگران. وليقول قولا سديدا، و باید بگوین سخن راست را. قرآن کریم ما شما را فرا میخواند، این کل زمینه سازی برای تدبیق قانون است، ولی برای یتیم قبلا یه حسد داده نمیشد، برای زن حسد داده نمیشد، ولی قرآن میخواد حسد بدهد، بنان اینا را وادار میکند، جامعه را وادار به پذیرش میکند. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، و باید بترس آنانی که اگر بگذارن بعد از مرگ خود ذریتهم ضعافا، اولادهای بسیار کوچک و ناتوان. تو بر یتیم مال نمیدی، اگر تو بمیری اتو بخ نگر، تو بر یتیم مال نمیدی و خوش میشی که داده نشود، اگر تو بمیری و کس دیگری با به یتیم تو مال نده باش تو میکنی. قرآن اینطور میگه تو بر یتیم بده که سر تو هم تو روز نبیاد. خاف و علیهم، که میترسن برشان، از مرگ میترسی. چرا میترسی؟ به خاطر اینکه اطفال کوچک از تو میمانه، آیا از یک کسی که مانده تو در اون مورد هم بترس. فلیتق الله، پس از خدا باید بترسن، پس از الله باید بترسن، و به ایتام چه حقشان را بدهد. وليقول قولا سديدا، و باید بگن سخن راست را. آنهایی که اگر فرزندان ناتوان از خود به یادگار بگذارند از آینده آنها میترسند، از ستم در باب یتیمان هم باید حراس داشته باشند. پس از مخالفت امر خدا بپرهیزند و با یتیمان مردم به نرمی و محبت سخن باید بگویند. زمینه مساعد شد، قرآن زمینه را مساعد کرد به اساس از این فرامین نیکیش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، هر آنانی که میخورن اموال یتام را، ایتام را، ظلما بناحق. آری قرآن خود دستور میدهد، پس آن با دستورش میاد، بنان آنانی که میخورن اموال یتام، یتام جمع الجمع است، ظلما بناحق. انما یاکلون، جز نیست که میخورن فی بطونهم، در شکمهای خویش، نارن آتش را. آنانی که مال یتیم را میخورد و به حکم خدا گردن نمیگذارد، در حقیقت آتش را به شکمهایشان فرو میبرد. و سیصلون سعیرا، و زود داخل میشوند در آتش. و سیصلون سعیرا، زود است که داخل شوند به می آتش، با آتش هم داخل میشود. الله جل جلاله این آیه را که نازل کرد کاملا جامعه اسلامی آماده شد، آماده شد که تغییر بدهد نظام جاهلی را به نظام عدل الهی. بنان یوسیکم الله فی اولادکم، الله حکم میکند، سفارش میکند شما را فی اولادکم، در حق اولادتان، للذکر مثل حظ الانثیین، که مرد را از مانند حصه دزدان، مرد را از مانند حصه دزدان، چون زن را فقط هیچ حساب نمیگرد. قرآن کریم حق مرد را به اساس زن تثبیت میکند، دیجا باز زمین را متعاید میکند. بر مرد بده به اساس دو چند زن، یعنی اول از زن ثابت شده بعد دو باز برزی بده، چون قرآن کریم میخواد تطبیق بکنه امو چیزی که حراس داره جامعه امو نظرش تثبیت میکند، زمینه را مساعد کرد. ولی میگه یوسیکم الله، الله حکم میکند، سفارش میکند برای شما، فی اولادکم، در حق اولادتان، لذکری، که مرد را از مثل حظ الانثیین، مانند حصه دو زن، فان کن نساء فوق اثنتین، پس اگر تنها باشند زنان زیاده از دو، یک برادر نداشته باش در ازایش، فلهن ثلثا ما ترک، پس مرانها را از دو ثلث ما ترک از آن چی گذاشته است از مال. دو ثلث مال کی میگیرد؟ امی دختران میگیرد، زن دخترها 3 و 4 و 5 شد، برادر در ازایش نبود، کل مال پدر تقسیم میشود بر سه برای کی داده میشود؟ برای مستقیم دادگان تقدیم میکند. دو خواهر دادن، دو 3 4 خواهر دادن، دختر دادن می شود. و این کانت واحدتن، و اگر باشد مولوده واحدتن، یک دختر بوده باشد، فلها نصف، پس مرء او را از نیمه از مال پدرش. پدر فوت کرد، تنها یک دختر داشت، برای این یک دخترش نیمه مال پدرش هست، نیم مال برش دادن می شود. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، و مر پدر و مادر میت را برای هر یک از آن دو از سدس و شش یک است، مما ترک از آن چی گذاشته است، ان کان له ولد، در صورتی که برای عزیز میت فرزند باشد. میت فرزند داشت، پدر مادر شش یک را میگیرد. و دیگه مالکیست به اساس تعصیب از این اولادش است، دیگه خلاص. فإن لم يكن له ولد، پس اگر نباشد میت را فرزندی، و ورثه، و وارث شود ابواه، وارث شود مال از میت را ابواه، پدر و مادر او، فلی امه ثلث، مادر از او را 1 است، مادرش 1 است. بعد از پدر باشی میشد کل مالش را میگیرد. فإن کان له اخوتان، پس اگر باشد او را برادران، و لیس له اولاد، مرد فوت کرد اولاد نداشت ولی برادر داشت. فان کان له اخوه، پس اگر باشد او را برادران، ولی امه سدس، پس مادر از میت را 6 است، من بعد وصیت، بعد از ادای وصیت، یوصی بها او دین، که وصیت کرده به آن یا بعد از ادای دین. قرآن کریم بر ما توضیح کرد، کسی فوت میکنه مال از کی است؟ از برادر، از اولادش است. اولاد در بین خود چی رقم تقسیم؟ لذکر مثل حظ الانثیین، کف خلاص شد. مادر هم داشت، پدر هم داشت، برای پدر و مادر چی میکنه؟ در این صورت بر 6 میده. در صورتی که تنها پدر و مادر بود، اولاد نبود، در اینجا برای مادرش 3 میتد، دیگهش پدرش میگیرد. تنها برادرها داشت، پس مادرش شک میده، دیگه برادرها به اساس تعصیب میگیرد. ولی این کل تقسیمات چه وقت میشود؟ من بعد وصیت، بعد از اینکه بعد از ادای وصیتی که صاحب مال کرده بود. هر انسان که فوت میکنه باید وصیت داشته باشد. حضرت عمر رضی الله عنه و می فرماید بعد از اینکه الله در رابطه با وصیت ما شما را حکم کرد، یادم نمی مگر اینکه وصیتم در زیر بالشتم همیشه بود، یعنی وقتی که خواب می کرد زیر بالشتش وصیتش بود. چی باید انسان بکنم؟ این وصیت ها، این رقم وصیت ها نیست که در افغانستان است، خب این پیسه ما را با پشت سر ما اسقاط بکن، این رقم وصیت نیست، این وصیت در کل بخش ها باشد. و این یکی از مسائلی است که ما شما با او باید ملتفت بوده باشیم. وصیت یک بخشش باید در رابطه با چی؟ سفارش های نیک برای همسرت، سفارش های نیک برای اولادت و در آینده باید بوده باشه. اونا را نیک خط بده. پشت خط چی باید بکنی؟ بخش دیگری در رابطه با مالت بوده باشد. به این عنوان که کی قرضدارت است و تو از کی قرض داری؟ اینم باید تثبیت بکنی. بعد دیگر موضوع در وصیت میکنه که از این مالی که تو داری چقدر حسش در راه خداوند متعال میدی برای اعلای کلمت الله و گسترش حاکمیت خداوند متعال. این موضوع بسیار مهم است. مال خدا رو میمونی، این مال تا باید وصیت بکنی که اینه قدمین مرا مسجد جور بکنی، اینه قدمین مرا بفروشین و در راه خداوند متعال بتین، اینه قبیسه مرا بگیرین برای خلانه خلانه ایتیمه های مردم است، او را چی بکنین؟ تربیت خرش بکنین و بر اونها باید خرش شود. اینی کار را بکنین، فلانه جا شخصخانه سرش جور شود، پل سرش جور شود، اینی رقم وصیت ها را بکنین. اگر این وصیت ها صورت گرفته باشد و از ثلث مال بیشتر نبوده باشد، ما این را چی کرده میتونیم؟ ادا کرده میتونیم. ثلث و ثلث و کفیر، سوم حصه و سوم حصه بسیار زیاد است. بنان وصیت هم که میکنیم از سوم حصه باید بکنیم، نه که کل مال وصیت بکنیم که حق ورثه بگیریم. همچنان این وصیت حرام را نباید بکنیم که احادیث را قبلا ما خواندیم که یک انسان 60 سال زندگی خوبی داشته باشد، بعد از این در وقت مردنش باز مورد خشم خدا قرار میگیرد و داخل آتش میشود. او چیست که پدر تقسیمات خدا شروع بکنه، فلانه بچه مستوی نقه، فلانه بچه مستوی نقه، فلانه بچه مستوی نقه. بعد از این بشا در بین خود به او تقسیم راضی نباشد، به پدر دشنام بدهد. یک تعبیر که چرا رقم تقسیم ظالمانه کردی حالا اینکه خدا تقسیم بر ما کرده بود. یک تقسیم ظالمانه یکی تو میموری با بچه های تقسیم میکنی، حق دخترهای اصلا نمیدی، این دیگه ظلم است. و این تقسیم ها در افغانستان بسیار زیاد است. مرد که گریز سفید میشه، مردم میخواین شما بیاین که من می تقسیم خدا به می حیات خود بکنی که بیغم بمارم. بیغم نمیموری که تو خود عذاب خدا را میموری، زیرا در کار خدا تو دست میزنی. وقتی که تو مردی انشاءالله بعد از بود الله جل جلاله خودش قانون داره و تقسیم کرد لذکر مثل حد و لنسه، خود با خودی تقسیم صورت میگیره. تو چرا خدا برای خود دو میخری؟ تو چرا با فرزندهای تو وادار میکنی که پشت سر تو باید نفرین بکنن؟ این کار ما باید بکنیم. بنان اول موضوع در چی هست؟ ادای وصیت است. بعد اودین و ادای قرض. پیش از اینکه مال تقسیم شد قرض باید بدید. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که جنازه برش می آمد او رو نمی خوان، پرسان می کرد قرض رو گوهر بکنه، اول قرض شبا بکنه، قرض رو که خلاص می کنه با جنازه رو می خوان، این را قانون زود زود دفن بکنه. آباؤکم و ابناؤکم، پدران شما و فرزندان شما، لا تدرون، نمی دانید ایهم اقرب لکم، که کدام یکی از آنها نزدیکتر از برای شما نفعن در نفع رسانیدن. ایرت نمی که فرزندت بسیار به نفعت میرسد و یا پدر مادرت، ایرت نمی فهمی. فریضتم من الله، این حصه تعیین شده است از طرف خدا. جواب به یک سوال ذهنی است. یکان کس که پدر از یاد دوست داره تا فرزنده چرا خداوند من به این پدرم کلی چیز نداد؟ یک داد که پدر و مادر چقدر جور میکنه، یعنی کلی چیز باید برای بچه هم میشه. همین ششم حصه هم باید داده نمیشد، سوم حصه هم باید داده نمیشد. الله جواب میده که شما نمیفهمید که پدرانتون در حقتون بسیار زیاد دعاگوی هستن و سبب خوشیتون در آینده میشه، یا فرزندانتون. بنام تقسیم خدا دقیق تر است. به این گردن بگذار و ایره بپذیر. ان الله کان علیما حکیما، بشک الله است دانا و با حکمت. الله دانا و با حکمت است. بعد بیان میکنم ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شما نیمی از مال است که گذاشته از همسران شما. این لم یکن لهن ولد، در صورتی که نباشد برای همسرانتان فرزندی. زن فوت کرد و این زن اولاد نداشت، مال از این زن تقسیم میشود به دو تقسیم، نیمش شوهرش میگه، نیمش به اساس تحصیل برادر و پدر و هر کسی که به اونها میرود. فا این کان لهن ولد، پس اگر برای همسرانتان فرزندی باشد، فلکم الربع، پس برای شما چهار یک است. بعد از این با فرزندش به اساس تحصیل میگیرد. مما ترکن از آنچه گذاشتن من بعد وصیت بعد از ادای وصیت یوسین بها ادین که وصیت کرده به آن او دینین و بعد از ادای قرضشان. زنم باید وصیت بکنه. زنم اینجا میخواد من بعد وصیت یوسین بها او دین، بعد از آن وصیتی که زن مسلمان کرده در رابطه با مال خودش و ادای قرضش. ولهن ربع آلی سرشقه شد، مرد فوت کرد زن از خود ماند. ولهن ربع و برای همسران الربع چاریک است مما ترکتم آنچه که شما گذاشتید ای مردان بعد از مرگتان. الم یکن لکم ولد، در صورتی که برای شما فرزندی نباشد، فرزند نداشتی و فوت کردی، بعد از این مال چهار سه تقسیم میشه، یک حصش از کی؟ از همسرانتان است. فإن كان لكم ولد، پس اگر برای شما فرزند می باشد، فلهن ثمن، پس برای همسرانتان اشتیه کرد. دیگهش از کی؟ بر اساس تقسیم برای دختر و برای فرزند از ذکر مثل حضر انتیعین. مما ترکتم از آنچه گذاشته من بعد وصیت بعد از ادای وصیت توصون بها که وصیت کردید به آن او دین و بعد از ادای قرضتان. در کل جای وصیت و قرض ادا میشه، بعد از گفت مثلا تقسیم میراث صورت میگیرد. پس برای همسران دو حالت شد، یکی رب چاریک و یکی اشتیک. اشتیک در وقتی که فرزند داشته باشه و چاریک در وقتی که فرزند نداشته باشه. اگر همسرها زیاد هم بوده باشه، باز هم چاریک و اشتیک میگیرد و تقسیم با در بین خودشان میشود. و این کان رجول یورث کلالتن و امراتن، و اگر باشه مردی که از وی میراث برده میشود بی اولاد و بی پدر، کسی فوت کرد نه پدر داشت و نه هم اولاد داشت، او امراتن یا زنی که فوت کرد نه پدری داشت و نه هم اولادی داشت. حضرت او کلاله معنای مستری دارد و معنای از بین رفتن قوت و توانایی است. در صحیح لغتی رقم تفسیر میکند و به این جهت معنای مستری گرفته میشود که چنین فردی که پدر و مادر فرزند ندارد مسلما در رنج و زندگی میکند، در رنج زندگی میکند و قدرت و توانایی خود را از دست میدهد. بنابراین کلاله به معنای احاطه هم می آید، از خاطر می گه اکلیل، چیزی که به اصطلاح روشنی دهنده است و کل روشنیش اطراف را چی کرده؟ روشن کرده. پس کلاله آن است که نسبت اصلی را چی می کنه؟ احاطه می کند نسبت اصلی خود را. از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مورد کلاله پرسان شد، فقال گفت حضرت ابوبکر صدیق اقول فیها برأی، در اینجا به اساس نظر و برداشت خود سخن میگویم. فا این یکن ثوابا فمن الله، پس اگر موافق دستور خدا واقع شد از طرف خدا است، و این یکن خطأ اگر خطا بوده باشد فمنی و من الشیطان، از طرف ماست خطایی و از طرف شیطان. والله و رسول بریان منه، الله و پیغمبرش از این دستور چی هستن؟ بیزار هستن. بعد گفت الکلالت من لا ولد له ولا والد، کلاله کسی است که نه فرزندی داشته باشه در ازای خود و نه هم پدر و مادری. چنین انسان که به این حالت زندگی میکنه تدیس که مالش بر اقوامش میشود، ولی این کلاله وله اخون و او را اخ برادر، برادر فضل اعیانی نیست بلکه برادر اخیافی است، برادر اخیافی، او اختون یا خواهری. فلکل واحد منهم السدس، پس برای هر یکی از این برادر خواهر اخیافیشان از سدس و شش یک است. فان کانوا اکثر من ذلك، پس اگر باشند برادر اخیافی و یا خواهر اخیافی اکثر من ذلك از یک زیاد شد، و هم شرکا و فی سلس قطشان در سلس مالشان شریکت در سی یکشان. من بعد وصیت یوسا بها او دین، بعد از ادای وصیتی که کرده باشد به با آن و بعد از ادای قطشان. غیر مضارن، و غیر آن که ضرر رساننده باشند، وصیت این حکم است من الله، از طرف خداوند متعال، وصیت من الله، این حکم از طرف خدا هست. والله علیم، الله داناست، حلیم، بسیار بردبار که بعض اوقات مردم ها چی نمی کنند؟ قانون میراث را تطبیق نمی کند، ظالمانه خودش عمل می کند. الله بسیار حلیم است و جزای انسان لقام ها می دهد. تلک حدود الله، این حکم ها، این حکم های خدا است. تلک حدود الله، این حکم های خدا هست. و من یطیع الله و رسوله، هر که فرمان برد از الله و پیغمبرش، یدخله جنات، داخل کند او را به باغ‌هایی که تجری من تحت آن انهار، می رود زیر درختان آن، الانهار و جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در آن، خالدین فیها، همیشه می باشند در آن. و ذلك الفوز العظیم، و این است کامیابی بزرگ، این است کامیابی بزرگ. و من یعصی الله و رسوله، هر که نافرمانی بکند خدا و پیغمبر را، و یتعدى حدوده، و از مرزهای خداوند متعال تجاوز بکند، یدخله نارا، داخل کند او را به آتشی که خالدا فیها، همیشه باشد در آن، و له عذاب مهین، و مر او را عذاب ذلت آور. برای از او علت عذاب ذلت آور است. قانون خدا داد، قانون را الله داد. مسئله میراث در جاهلیت به اساس نسب بود، به اساس وعده و میثاق بود، به اساس موالات بود. در شریعت اسلامی مسئله میراث به چند حالت شد. نسب یکی از حالت میراث است و بعد این نسب هم یکان بار با زائل می شود. مسلمان از کافر میراث برده نمی تانه، کافر از مسلمان میراث برده نمی تانه. در حرب یک چیزی که میراث را جدا می کنه، پدر در حرب بوده باشه، فرزندش در دار اسلام بوده باشه، میراث برده نمی تانه. او پدر از این میراث برده نمی تانه. این کلش حدود خداوند متعال بود که تعیین شد برای شما. هر کسی که تجاوز از حدود خدا بکند، الله او را در آتش داخل میکند و برایش هم عذاب سبکسار است، عذاب ذلتباری است. معنای از این کف ایست که قانون تثبیت شد، تو نمیتونی برخلاف قانون خدا زندگی بکنی. اگر کردی، امی فرزندش با تو نفرین مفرسته، امی اولادت با تو نفرین مفرسته و سبب اوی میشه که رابطیت با الله قطع شوه، رشتتر دعاگوی نداشته باشی. مسئله تقسیم میراث حل شد و مال به الله جل جلو برای ما شما تقسیم کرد که چی گونه اید تقسیم بکنیم و چی گونه این موضوعات را دریابیم. در رابطه به این موضوعات علم میراث که از مهمترین علوم در فقه اسلامی است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که اولین علمی که از امتم برداشته می شود علم میراث است و مهمترین علم است. یقینا که امروز هم کم علما به این موضوع می فهمند، سرشان خلاص می شود. و اساس از این مسئولیت نیم علم دین علم میراث است. کوشش بکنید که به این وقت خدا بتین و این موضوع را دقیقا یاد بگیریم تا بتونیم که به ارزش تقسیم مال در فقه اسلامی دست پیدا بکنیم. بعد از این که این بخش با واسطه تقسیم میراث امنیت در جامعه بار می آید، آنچه که سبب بی امنی از نظر روابط می شود، الله او را هم بر ما شما بیان می کنه که آنچه که امنیت را از بین می برد، یکی مسئله فحشا است، مسئله بد اخلاقی است. حکومت اسلامی و مسلمانان در رابطه به این اصل هم باید توجه داشته باشند. الله می فرماید واللاتی یأتین الفاحشة، و آن زنی که اتیان بکند به زنا، من نسائكم از همسرانتان، فاستشهدوا عليهن اربعة منكم، فطلب کنید بر ایشان گواه، گواه بر آنها اربعة منكم، چهار مرد از خودتان. و من یطع الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فيها، هر کسی که از سرپیچی بکنه از حکم خدا و پیغمبر و تجاوز بکنه به مرزهای او، داخل کند او را با آتشی که همیشه باشند در آن، و لهو عذاب مهین عمر او رس عذاب زلط آور. خلاتی و آن زنی که یعتین الفاحشه اتیان بکنه به بدکاری من نسائکم از همسرانتان، یک زن از همسرانتان آمدن به فحشا بکنه. فحشا وقتی که در فقه اسلامی و قرآن میاد غالبا به معنای روابط نامشروع جنسی است. فستشهدوا علیهن، طلب بکنید بر ایشان اربعت چار گواه منکم از خود مسلمان ها. فستشهدوا علیهن، طلب کنید بر ایشان اربعت منکم چار مرد از خودتان، چار مرد باید بیاید. فان شهدوا، پس اگر گواهی دادنی چار مرد، فامسیکوهن نفیل بیوت، پس حبس کنید آنها را در خانه ها. حتی یتوفاهن الموت، تا عمر ایشان را تمام کند مرگ. او یجعل الله لهن سبیلا، یا مقرب کند خدا برای آنها کدام راه دیگری را. در جامعه که روابط نامشروع بسیار زیاد بود، حدیث از امام بخاری داریم که به اشکال مختلف روابط نامشروع بود. بیرقهای فاحشه در سر خانه های مردم یک وقت رفت می زد. یک مرد برای یک مرد دیگری می گفت که از خانم خود خسته شدیم، یک چند وقت خانمهای خود را بدل می کنیم. روابط نامشروع و پت دوستاها به اصلاح داشتن و به اندازه فساد بود که حتی یک تعدادی از مردها برای زنهای خود میگفت که بعد از اینکه از مریضی ماهوار خلاص می در خانه فلانا خانزاده برو با تا که یک خانزاده در خانه ما تولد شود. به اینی شکل یک فساد و جامعه پر از بدبختی بود. قرآن کریم یک بار اگر میگفت که ایره رجم بکنن و ایره بزنن، جنجال باز پیدا میشد. باز قرآن کریم بر ما چی میگن؟ زمینه تطبیق مساعد میکنه، ذهنیت خلاص میکنه. اول میگه که آن زنی که به عمل قبیح و بد رو بیارد از همسرانتان، فاحشه این کلمه را استعمال میکنن تا که امید افس خودش اصلاح کننده است. این لفظ نباید گفته شود، این لفظ را میگه تا که وسیله اصلاح را بار بیارد. با چی میکنی؟ قال مقال تو دلیل نمیشود. فستشهدوا علیهن اربعه منکم، چهار گواه را از مردان سرش پیدا بکن. چهار مرد سرش پیدا بکن که این گواه بوده باشه به بدکاری از اون. تعویض که چهار مرد پیدا کردنش بسیار مشکل است و در حدیث بازی توضیح هم میدهد که ایتو نیست که چهار مرد یک رقم گویی بوده، یک دیگر رقم و یکی میگه که ما در فلانه خانه دیده بودم، دیگر میگه فلانه خانه بودم. در زمان، در مکان، در حالت باید یکسان گواهی بدهد و این بسیار سخت است.